نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر الحاضرين، دوغو إسلام لحضورية كتك محاضرة بيته هو اليوم السبن الخامس، يوم الخميس سبن الخميس كتك مسكيته وقالوا ليني akifanya biashara akakosea, nyingine akapata taarifa si sahihi kwamba kitu fulani ukichukua kutoka mahali fulani upeleka mji fulani kinalipa na faida yake ni nzuri, ukajiingiza kwenye biashara hiyo, matokeo yakawa ni tofauti, ukapata hasara katika biashara ile, bila shaka hasara yake ni ndogo sana, kwa sababu unaweza kuifidia kwa mara nyingine na unaweza ukasawazisha makosa uliyofanya. Lakini ukiingia katika biashara ya dini ukataamali katika dini yako hapa duniani kimakosa, ukafika mbele ya Allah tabaraka wa taala ukakuta kwamba yale uliyofanya ni ya kimakosa, huna nafasi ya kusawazisha, utakuwa umekula hasara duniani na akhira, na bila shaka ni jambo baya sana hilo. Kwa nawaambia tena ndugu zangu, swala la dini si swala la kuchezewa, na wala si swala la kutafuta ushabiki, ni jambo la kutuliza akili na kufuatilia kwa makini. Ukapokuwa umedhihirikiwa na hoja na dalili za kisheria zinazotolewa, unatakiwa ufuate yale ambayo ni sawa na ni sahihi, na wala huna hiari katika hilo. Simuangalie fulani na fulani, kwanza utakikana uiangalie nafsi yako. Allah walipe kila la kheri ndugu zetu wasimamizi wa msikiti huu na ndugu zetu mliohudhuria katika muhadhara huu. Ziara yetu sisi katika mji wa Arusha ilikuwa ni fupi sana, ni siku moja. Alhamdulillah tukafanya muhadhara mmoja, lakini kwa maombi ya baadhi ya ndugu tukaendelea muhadhara wa pili katika msikiti wa Mtendeni. wakati tumeondoka kujiandaa na safari ya kurudi nyumbani, kupata taarifa kwamba na ndugu vile vile wa msikiti huu wameomba mada ile ambayo au zile ambazo tumezizungumzia katika misikiti mingine irudiwe katika msikiti huu, kwa kuwa watu wengi hawakupata taarifa ya mihadhara miwili iliyopita na watu wana mengi ya kuuliza. Baada ya kushauriana na ikhwa kutokana na umuhimu wa swala hili, tukaona kwamba ipo dharura ya kurudi tena katika mji huu, na kwa sababu hiyo tumerudi tena hapa, na hii ni taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Ninachowaomba katika muhadhara huu, nitajitahidi kuzungumzia sana katika upande wa kielimu kuliko upande wa kiushabiki. Kwa ni darasa ya kufundisha, na ninawazingatia nyinyi kama wanafunzi mmehudhuria hapa. Ninachoomba ni utulivu na usikivu, mtu awe makini katika kusikiliza. Na iwapo katika mazungumzo ninayozungumza tagundua kwamba kuna jambo ambalo hafikiani nalo au alivyoelewa yeye tangu nyuma ni tofauti, wakati wa maswali ukifika, basi tamruhusu mtu aulize kwa utaratibu, ima aulizie kile ambacho sisi tumekizungumza. Na kama atakukrash mada nzima mathalan, au sehemu katika mada, pengine ametolea ushahidi akasema mimi sikubaliani na hilo, basi sisi tutampa ushahidi wa vitabu, na yeye kama ana tofauti na hivyo, basi atuletee vile vile ushahidi ulio kinyume na hivyo. Hilo limefunguliwa katika muhadhara wetu wa leo. Kwa ufupi, napenda kusema yule anayetaka kuuliza swali anaruhusiwa kuuliza, na yule anayetaka kujadili naruhusu mimi binafsi apewe kiti akae hapa ajadili kwa hoja na dalili. Kama kuna hoja tumezitoa za kimakosa, basi yeye azichallenge hapa, kwa maana kwamba tusiburutane katika suala la dini. Hakuna kuburutana kwa heshima na adabu, kwa sababu tumekusanyika ndani ya msikiti na ni mahali pa amani, mahali pa ibada, ni mahali ambapo Allah tabaraka wa taala anataka patukuzwe na pawekewe heshima. Kwa hiyo tuishini kwa heshima ndani ya nyumba za Allah tabaraka wa taala bila ya kuonyesha utovu wa adabu wala uvunjifu wa amani. Nadhani kwa haya nitakuwa nimeeleweka. Nikiingia katika mada na maudhui moja kwa moja, nitakumbushia yaliyojiri nyuma katika mazungumzo yetu ya mihadhara miwili iliyopita hapa Arusha. Katika mihadhara hiyo nilizungumzia, je, sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa tunaweza kuwa kitu kimoja na Shia Ithna Ashariya? Hili ilikuwa ni swali, na jawabu likatoka kwenye muhadhara ambao baadhi yenu wameusikia muhadhara huo, lakini baadhi pia hawakusikia muhadhara huo. Sasa mimi naomba tuwe makini, msikilize maneno na mpime. Haitatosha mtu kulalamika tu, ah, yule kasungumza hivi, mbona kasema vile, atushambulia, mbona hivi, mbona hivi. Hiyo haiwezi kusaidia, kwa sababu watu wanaosikiza ni watu wenye akili, wanaona kwamba haya ni maneno ya sawasawa na haya ni maneno ya kishabiki. Sasa sisi hatuko kwenye ushabiki, tuko katika suala la dini. Mtu kukosea na kuteleza ni kitu cha kawaida. Kwa mfano leo Ahlus Sunnah wal Jamaa au wanaoita masunni, kwa muda mrefu kutokana na harakati na juhudi za Shia Ithna Ashariya, wametoa juhudi zao kwa upande wao, wamewalingania masunni wakubaliane na misimamo yao kwa kufanya mihadhara. Wamewaleta wataalamu wao mbalimbali wakazungumzia usuni na vitabu vya kisuni. Wametoa vitabu mbalimbali kwa lugha ya Kizungu na Kiingereza, kwa lugha ya Kiarabu, bali mpaka kwa lugha ya Kiswahili. Vitabu mbalimbali ambavyo ukisoma kwenye vitabu hivyo utakutana ndani yake na maneno ambayo msunni hawezi kuyakubali au hayaridhiki nayo, yanamgusa kwa sababu wanaguswa au vinaguswa vitu vitukufu kwa wao. Lakini kwa upande wa Shia ikawa kwa wao ni sahihi, kwa kuwa wanaona yale wanayosema ni sawa. Baadhi ya watu katika masunni, kutokana na upeo wao mdogo wa kielimu au kwa sababu nyinginezo, wakakubaliana na wito ule, wengine wakabadilika wakawa Mashia, na wengine hawakubadilika, lakini si kwa sababu walikuwa wana uwezo wa kupambana na hoja hizo, bali pingine mtu akaamua kwamba hapana, haiwezekani ikawa hii ni sawa, kaamua tu mwenyewe. Na wengine kwa sababu ya hoja walizokuwa nazo wakaona kwamba hii si sahihi. Sasa na sisi pia vile vile tuna haki ya kuelezea usuni na ushia kwamba hivyo mnapozungumza nyinyi si sahihi. Kama nyinyi mlivyosema kwamba huo usuni si sahihi, usahihi ni huu, na ndio maana mkawataka watu watoke kwenye huo usuni wa ahli sunna wal jamaa waingie kwenye ushia, na sisi pia tuna uhuru wa kusema huo ushia si sahihi, na usuni au ahli sunna wal jamaa ndio waliokuwa katika usawa. Kwa hiyo nadhani hakuna ugomvi katika haya, na wala huwezi kusema kwamba wanaleta farka, kwa sababu ukitoa hoja, hoja ni lazima ziwagawe watu. Na hivi ndivyo ilivyo hata kwa ahlul kitabu na wengineo waliotangulia. Famakhtalafu illa min ba'di ma ja'atuhum al-bayyina, hawakutofautiana isipokuwa baada ya kuwajilia wao hoja. Hoja zinapokuja ni lazima ziwagawe watu. Faminhum man amana wa minhum man kafara, wapo katika wao watakaoamini atakayeamini, na wapo katika wao watakaokufuru. Sasa mtu asinganganie kwamba sisi tulikuwa kitu kimoja, amekuja kutugawa. Haya si maneno ya kielimu wala si maneno ya kiinsafu. Kinachoangaliwa ni hujja wal bayyina wal adilla, hivi ndivyo vitu vinavyoangaliwa. Na ninaamini kwamba hapa Arusha pana wasomi wa Kishia akadhalika kwa masunni, na tulabu ilmu, wanafunzi wanaosoma na kutafuta ilmu, wapo walio na uwezo wa kuhoji na kutafiti mambo. Kwa hiyo msiniache tu hivi nikazungumza nikashika njia nikaenda zangu, takuwa si sawa sawa. Leteni hoja na nyinyi, na hivi ndivyo tumefundishwa na Uislamu. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, leteni hoja zenu ikiwa nyinyi ni wa kweli, ikiwa msimamo ulionao waona kwamba ni sahihi, lete hoja basi, na hakuna ziada zaidi hapo. Tulisema yeye tunaweza kuwa kitu kimoja tukahoji sisi ahli sunnati wal jamaa, mimi nina uwezo wa kuthibitisha kwamba mimi ni katika ahli sunnati wal jamaa. Kwa mfano mtu anakusema wewe si ahli sunna, wewe ni katika mawahabi, nina uwezo wa kuitetea imani yangu na kukuthibitishia kwamba mimi ni katika ahli sunnati wal jamaa, na kukuthibitishia kwamba mimi ni katika usahihi kwa hoja na dalili. Kadhalika ninaweza kukuthibitishia kwamba muda wa kuwa wewe katika ushia basi hauko katika sahihi. Sasa sisi hatuwezi, yeye sisi tunaweza kuungana tukawa kitu kimoja tukashirikiana, kwa sababu sote tunasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Maana ahlu sunnati wal jamaa wanasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Shia wao wanasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, lakini wanazidisha wa ashhadu anna aliyan waliyullah, lakini shahada wanaitamka. Je, kwa shahada hii tunaweza tukaungana tukawa kitu kimoja? Kwa sababu sote tunaelekea kibla kimoja, Makka al-Mukarrama. Je, tunaweza kuwa kitu kimoja kwa sababu hiyo kwamba sote ni Waislamu tuelekea kibla? Je, kwa sababu sote tunakubali kwamba kuna swala tano? Ahli sunnah wal jamaa wanakubali khamsu salawat. Swala tano zilizofaradhishwa usiku na mchana kwa kila siku. Kadhalika Shia. Kadhalika tunakubali kwamba kuna wajibu na faradhi ya kutoa zaka. Kutoa az-zakah. Kadhalika pande zote mbili zinakubali kwamba kuna haji na mengineyo, kama kumwamini Allah na vitabu vyake na malaika wake, au Allah na malaika zake na vitabu vyake na mitume wake, na kuamini siku ya mwisho na mengineyo, kama kuamini qadar na mengineyo. Je, itatosha sisi kuungana na wao katika msingi hii? Mtu akaleta hoja kwamba mbona wao wafanye na sisi tafanye, je tuweza kuwa kitu kimoja? Mimi nasema jawabu hapana, la, hatuwezi kuungana. Hatuwezi kuungana kitu kimoja. Na sisemi haya kwa kupenda kuwafarikisha Waislamu. Nazungumza haya kwa uhalisia, yani kutokana na hali halisi ilivyo. Na ukitaka kuijua misimamo ya mtu na dini ya mtu, basi watakiwa urejee katika sehemu ambazo wao wanazitegemea katika kuchukua dini yao na imani yao. Ukitaka kuijua imani ya mtu, kwamba mtu fulani imani yake iko hivi, kwa mfano wataka kuzungumzia Ukristo, basi lazima urudi katika kitabu chao wanachokiona kwamba hiki ndio kitabu wanachokuwa mafundisho yao kwenye kitabu hicho, yani kwenye Biblia, yani kwenye Injili. Kadhalika unapozungumza na Mayahudi, watakana urejee katika vitabu vyao wanavyovitegemea. Kadhalika madhehebu yoyote ile, usichukue maneno ya juu juu, chukua kutoka ndani ya vitabu vyao vya kutegemewa. Na ukifanya hivyo utakuwa umefanya utafiti ulio sahihi. Kwa mimi katika muhadhara wa leo, haya nitakayozungumza nitayatoa ndani ya vitabu vya kutegemewa, baadhi, sababu nimekuja na baadhi ya vitabu ambavyo wao hawawezi kuvikataa na wanavitegemea. Na bila shaka tangu juzi mshapata yale ya kuhoji, ingine mmepitia kitabu au mmesikia kwenye muhadhara magumzo mbalimbali, mtu atakuwa amepata la kuhoji, ameandika, amerejea, amelinganisha, ametazama, kwa hiyo amepata la kuhoji. Leo ni siku nzuri sana ya kuzungumzia masuala haya. Hivi kitikoondoka hapa mtu akasema, wajua, mimi nitakumuuliza pale, lakini nikaona isije ikawa tabu. Wewe kama una matatizo, una jambo lako, uliza, usiwe na wasiwasi, ili mradi liwe linaendana na haya tunayozungumza. Sasa je, tunaweza kuwa kitu kimoja sisi? Huyu ni mwanachuoni wa Kishia. Kitabu hiki ni kitabu cha Kishia. Ithna Sharia, si Mabohora wala nani sijui huko, Duruzi wala Nasairia, la. Huyu ni mwanachuoni wa madhehebu ya Shia Ithna Sharia. Anaitwa Ni'matullahi Al-Jazairi. Kitabu chake kinaitwa Al-Anwaru Nu'maniya. Ni mmoja katika wanawachuoni wao. Yeye analijibu swali hili. Je, tunaweza kuwa kitu kimoja sisi Ahli Sunnah wal Jamaa na Shia Ithna Sharia? Yeye anatupa ufafanuzi katika swala hili. Tawaambia ukurasa wa ngapi, juzuu ya ngapi. Ni'matullahi Al-Jazairi katika juzuu ya pili ya kitabu chake kinachoitwa Al-Anwaru Al-Nu'maniya ni hiki. Najua wengi hawana, wengi hawana katika Ahli Sunna na Mashia hawana, wengi kama wako wanaruhani ni wachache. Na ingekuwa vizuri kama kuna mshia yuko nacho aje nacho kitabu juzuu ya pili. Hii chapa nilionayo mimi ni Muassasatul A'lam lilmatbu'at ya Beirut Lubnan. Katika juzuu ya pili ukurasa wa 278 anasema hivi: inna lam najtami'a ma'ahum ay sunna ala ilahin ولا على نبي ولا على امام سيسي شيعة hatuwezi kukusanyika na wao, hatuwezi kuungana na wao masuni, hatuwezi kuwa kitu kimoja na wao masuni, kwa Mungu wala kwa nabii wala kwa imam, sisi hatuwezi kuwa kitu kimoja. Limadha? Asema wadhalik انهم يقولون نهيرون بسبب واما سني ونسيما ان ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده ابو بكر واما بسبب ونسيما كما مungu wao ni yule ambaye Muhammad ni mtume wake na khalifa wa huyo Muhammad baada yake ni Abu Bakr. Masunni wanasema Mungu wao ni yule ambaye alimtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na khalifa baada ya Muhammad ni Abu Bakr. Si ndivyo wanavyosema Masunni hivyo? Si ndivyo wanavyoitakidi kwamba khalifa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakr? Sasa asema kwa sababu wao wanasema Muhammad, Mungu wao ni yule ambaye Muhammad ni mtume wake na khalifa wake Muhammad ni Abu Bakr. Kisha akasema wa nahnu na sisi Shia la naqulu bi hadha ar-rabb, hatumsemi Mungu huyu, yani hatumuamini Mungu huyu, wala bi dhalika an-nabi, wala hatumuamini nabii huyo, bal naqul, lakini tunasema inna ar-rabb alladhi, Mungu ambaye khalifatu nabiyhi Abu Bakr, khalifa wa mtume wake ni Abu Bakr, laysa rabbana ay laysa huwa rabbana, laysa rabbana huyo si Mungu wetu, wala dhalika an-nabiyyu nabiyyana, wala huyo mtume si mtume wetu. Nimeeleweka? Kwa mimi nayasoma yaliyomo ndani ya vitabu vyao. Anasema hapana, wewe watusingizia. Atakikana sasa aje ayakane maneno haya kwamba huyu si wetu, tumthibitishie tena kwa maandiko mengine kwamba huyu ni wao. Tumeelewana? Kitabu nimekitaja, mahali kilipochapishwa, juzuu ya ngapi, ukurasa wa ngapi, na msemaji ni nani? Ni Ni'matullahi Aljazairi. Hiki hapa kitabu nakiweka. Swali linakuja, je, kaungana kwa mujibu wa maelezo ya mwanachuoni huyo Shia? Hatuwezi kuungana. Hatuwezi kuungana kwa sababu tuna tofauti ya mitazamo. Kwa sababu kwa wao suala la imama, yani la ukhalifa na uimamu, wanasema al-khilafatu mansabun ilahiyun kan-nubuwa. Ukhalifa ni cheo cha kiungu kama vile utume. Kwa atakayepinga uimamu wa mmoja katika maimamu wao 12, basi huyo ni kama aliyepinga mitume yote. Na sisi hatukubali maimamu 12. Ina maana kwamba sisi kwa wao ni makufar bila shaka. Haya ndiyo yaliomo ndani ya vitabu, katika vitabu vyao. Kadhalika kwa ushahidi mwingine ambao tulitangulia kuutoa katika mihadhara iliyopita, tumesema kwamba wao katika suala la Qur'an wanaitakidi ya kuwa Qur'ani tuliyonayo imepotoshwa, imebadilishwa, imepunguzwa, na haya ni maneno yaliyoandikwa na wanawachuoni wao, jambo ambalo kwa sisi ahlusunnah waljamaa tunaamini kwamba kuamini hivyo ni ukafiri. yeyote atakayesema kwamba Qur'ani tulionayo, Qur'ani iliyoteremshwa na Allah tabaraka wa ta'ala kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo hivi sasa iko mikononi mwa Waislamu, Qur'ani iliyokusanywa katika zama za masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na makhalifa watukufu wa mtume ridwanullahi alaihim ajma'in, ndiyo Qur'ani iliyokuwepo katika zama za mtume na ndiyo Qur'ani tulionayo hii leo na ndiyo itakayobakia mpaka Allah tabaraka wa ta'ala atakapotaka kuiondoa. Yoyote atakayeamini kinyume cha hivyo, huyo ni kafiri. Wanawachuoni wao wakubwa wa kutegemewa katika vitabu vyao vikubwa vya kutegemewa, wao wanalizungumza wazi suala hilo kwamba Qur'ani tuliyonayo imepotoshwa, imebadilishwa, haiko sahihi. Hivi ndivyo wanavyoamini na ndivyo watakapoendelea kuamini. Sasa swali linakuja, hawa mashia wa kawaida waliolinganiwa kwa vitabu vya Kiswahili, wakapewa vitabu vya Kiswahili au vitabu vya Kiarabu vya waandishi wa sasa kama wakina Sayyid Ni'mat, kama vile kina Sayyid Sharafuddin Abdul Hussein Al-Musawi au wakina Dr. Muhammad Tijani Samawi, kina Murtadha Al-Askari wakina Ja'far Subhani, kina Ahmed Mustafa Yaqub na wengineo katika waandishi wao wa sasa, yani wa karne hizi, maana kuna ambao walikuwa miaka 70, wengine miaka 60, wengine bado wako hai mpaka leo. Sasa wale mashia walioingia ushia kwa kusoma vitabu hivi hawawezi kulijua suala hili, ila kama watakuwa wamefanya utafiti wa kina katika mambo haya. Lakini kama wao walisoma vitabu hivi, kwa hiyo jiulize, ulipokuwa Shia na ukaukubali ushia, uliingia ndani ukavisoma vitabu vyao vya kutegemewa kuanzia Al-Kafi, Tahdhibu Al-Ahkam, Al-Istibsar, Man la yahdhuruhu al-faqih, Tafsir Al-Qummi, Al-Anwar Al-Nu'maniyya, بصائر الدرجات، تفسير الصافي، تفسير العياش، نتفسير زاو نجي مجمع البيان، نجي نيزو كتك تفسير زاو كبوة كبوة نكتب جاو في حديث، مرآة العقول، بحار الأنوار، من هذه البراعة، نجي نيزو، يأو لجريبك في بتية في تبهيفي، وكيانغالية مسألة موجة بعد أن نجي نكتك مامو يعيتقاد، أو لتشيك نيالي يليوانديك ونجدكور محمد تيان السماوي، Abdullah Nasir, Omar Juma Mayunga, na Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi, Muhammad bin Hussein Fadlullah, na wengineo katika wanawachuoni kina Al-Antafi, na wengineo katika wanawachuoni wa Kishia, au Abul Qasim Al-Khu'i Al-Musawi, Ayatullah Sistan, Ayatullah Shirazi, na wengineo. Je, umetosheka na vitabu hivi au ulizama ukenda ndani zaidi ukawaangalia waliotangulia nini wanachokisema kuhusu Shia? Sasa kama hukufanya hivyo, ukiambiwa kwamba haya ni makosa, utajuaje wewe? Kwa hiyo mashia hawa kawaida hawastahili kulalamika kwamba hilo halipo kabisa. Umejuaje kama halipo kabisa na vitabu huna? Ulijuaje kwamba halipo kabisa na wewe hukusoma? Na hali ya kuwa mashia wana msingi mkubwa wa takia, takia ambayo wanaiamini kwamba, labda tuielezee takia kwa mujibu anavyosema Mayunga, sababu ni jambo la Kiswahili na huyu ni mwandishi wa Kishia, lakini wakina Al-Mufid na wengineo pia wamelieleza kama anavyoeleza Mayunga. Anasema katika tafsiri yake ambayo ni kitabu Mubin, hii ni tafsiri ya Omari Juma Mayu ambaye ameamua kubadilisha jina baada ya kutashaya kwa kujiita Ali, na hili pia lina maelezo kutoka kwenye jina, kutoka kwenye usuni na jina la Umar na kuingia kwenye ushia kwa jina la Ali. Maana kuna vitabu vyake hapa tuko navyo vya zamani kama hiki, taarifu ya Kiislamu, alikuwa akiandika jina na Omari Juma Mayunga, na huku nyuma anaweka picha yake, tumesahau kuifuta. huyu hapa Omar Juma Mayunga. Lakini alipoingia ndani kabisa katika ushia, na baada ya kukolewa na ushia akaja na jina la Ali Juma Mayunga, anakuja na jina hili. Sasa mimi sio katika kuzungumzia jina na kumzungumzia mtu binafsi, pamoja kwamba katika hili pia kuna masuala ya kiitikadi ambayo wako nayo, lakini tuangalie takia ni nini. Wao wanasema takia katika ukurasa wa 137 wa tafsiri hii. Hii ni chapa ya pili iliyochapishwa na taasisi ya Ansari, yani kwa ajili ya kuchapishwa na kusambaza. Kum imechapishwa Kum Iran, barabara ya Shuhada, Uchochoro namba 22, hiyo box namba 187. Simu hiyo hapa ameitaja na website yao pia ameitaja, ndio iliyochapisha kitabu hiki. Ina maana kitabu kinatoka huko huko kwenyewe. Asema takia ni kuificha imani ndani ya moyo. Takia ni kuificha imani ndani ya moyo na kutamka yaliyo kinyume na hayo. Kwa mfano sasa, wewe ni msuni, Shia amekujia, anataka kuingiza wewe katika usuni, katika ushia wake, ukamwambia lakini nyinyi naamini kwamba Qur'ani imepotoshwa, imepunguzwa. Kwa msingi wa takia atakwambia hapana, sisi hatusemi hivyo. Tutasema aliyesema kwamba Qur'ani imepotoshwa na kupunguzwa ni kafiri. Haya anayatamka kwa nini? Kwa kinywa chake na mdomo wake na ulimi wake. Lakini anayaficha aliyomo ndani ya nini? Anaficha aliyomo ndani ya moyo wake. Ina maana yale anayotamka ni tofauti na anayotekidi. Kwa sababu takia ni kuficha imani ndani ya moyo na kutamka yaliyo kinyume na hayo. Hiyo ndio takia. Sasa mtu anaweza kusema haa, lakini ni mlango umefunguliwa katika Uislamu kwa dharura. Wao Shia wanasema si dharura. Ukurasa wa 138 anasema takia si dharura tu kwa Muislamu. Mayunga anasema hivi, takia si dharura tu kwa Muislamu, bali ni ngazi inayomfikisha katika nafasi ya uumini mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa maana kwamba kila atakapozungumza kwa kutumia takia ndivyo atakapopandishwa daraja ya uumini mbele ya Allah. Sasa wewe unadhania atakapokuja kwako wewe kukufikishia ujumbe wake, atayazungumza yaliyomo ndani ya moyo wake au atazungumza yaliyo kinyume na moyo wake ili apate daraja ya uumini mbele ya Allah? Bila shaka atayazungumza yaliyo kinyume na yaliyomo ndani ya moyo wake ili apandishwe daraja ya uumini mbele ya Mwenyezi Mungu, pia asifedheke. Kwa sababu kweli akijua kwamba wewe waitakidi kuwa imani yako ni Qur'ani imepunguzwa, bila shaka hakuna Muislamu anayeweza kuwakubalia hilo. Sasa Waislamu wengi wamefuatwa kwa njia hiyo. Akapewa kitabu hiki, akapewa kitabu kile, akapewa CD hii, akapewa kanda ile, kasikilize hii, kasikilize ile, lakini bado haujakuwa ni utafiti katika swala la dini. Bado haujakuwa ni utafiti katika swala la dini ukajisifu, nimefuatilia, nikaona kwamba hii ndio haki. Ulifuatilia wapi? Wapi na wapi ulifuatilia ukaona kwamba hili ni sahihi? Na uliamini vipi kwamba hapo kudanganywa na takia imetumika? Kwa hiyo inabidi uwe makini. Sisi tushatoa msingi wa kwanza kwamba wao wanavyoitakidi haiwezekani tukawa kitu kimoja, kwa sababu Mungu tunayemwamini sisi ambaye mtume wake ni Muhammad na khalifa mtume wake ni Abu Bakari, wao si Mungu wao. Sasa tunaungana vipi hapo? Tuliweke pembeni. Kwa hiyo nasema tena, Shia ithna sharia, kwa mujibu wa imani zao, kwa mujibu wa kitabu vyao vya kutegemewa, wao wanaamini kwamba Qur'ani tuliyonayo imepunguzwa na madhalimu, yani kina Abu Bakar, kina Umar na kina Uthman. Na ushahidi ni huu unaofuata katika kitabu Al-Ihtijaj. Hiki kitabu kinaitwa Al-Ihtijaj, ni kitabu cha Shia. Kimechapishwa kitabu hiki na muasasa kimechapishwa Taharani kitabu hiki, yani Teheran Irani, kimechapishwa na munadhamatul awqaf wa shu'uni alkhairiyya. Hiki ni kitengo cha mambo ya wakfu na mambo ya kheri katika nchi ya Iran. Kimesimamiwa kitabu hiki na mwanachuoni wao mkubwa, wanamuita Ayatullah Jaafar Subhani, ambaye nitangulia kumtaja hapo nyuma, al-allama bi ishraf al-allama al-ustad Jaafar Subhani. Yeye ndiye aliyekisimamia kitabu hiki kichapishwe na kuhakikiwa na baadhi ya waandishi wao kama vile Ibrahim Bahadar na Muhammad Hadi B. Wao ndio waliokihakiki, na kikawa kinapitiwa na mtaalamu wao huyo Ayatullah Jaafar Subhani, na kikachapishwa chapa ya 6 ya mwaka 1425 Hijria. Yeye anasema haya yafuatayo, nataka muwe makini. Mimi nitasoma katika juzuu yao, juzuu ya kwanza. Maana kitabu hiki na juzuu mbili, hii ya kwanza na kuna hii hapa ya pili. Juzuu mbili. Anasema katika ukurasa wa 598. Anasema yafuatayo. Baada ya kueleza maelezo marefu kuthibitisha kwamba Qur'ani imepotoshwa, akasema walau sharahtu laka kullama ustita wabuddila ayuharifa wabuddila mima yajri hadha almajra latali, lau ningekuelezea nikakufafanulia kila lililoondolewa na kila lililopotoshwa na kila lililobadilishwa na yale yanayopita katika mapito haya, basi maneno yangerefuka, maneno yangekuwa mengi kabisa, ningekutolea mifano mingi yani maana yake. Kisha akasema wadhahara ma tahdharu at-taqiyyatu idhharahu, na yangedhihiri yale ambayo yanahadhariwa yatahadharishwa na taqiyya kuyadhihirisha, mambo ambayo taqiyya inakataza usiyadhihirishe, yangedhihiri yale ambayo yanakatazwa na taqiyya kuyadhihirisha. Narudia tena, Abu Mansur umwita al-allama الحبر أبو منصور أحمد ابن علي ابن أبي طالب الطبرسي كتك ونوشوني وقرن يسيطة أنا سيما لو قوامب نمتك شريه شيء نكايا ففنوا يلي يوتي يلي يوندولي وقوني قرآن نكو بديرشوا نكو بطوشوا منينو ينجيري فكا يكو منج نبيا yangedhihiri yale ambayo yanakatazwa na taqiyya kuyadhihirisha. Kwa hiyo haya niliyokupa yatosha. Tumeelewana? Kitabu kimechapishwa wapi? Iran. Na hii ni chapa ya juzi 2005. Na hii tuko nayo. Sasa mtu anayesema hivyo kwamba Qur'an imebadilishwa, Qur'an imepotoshwa, kuna mambo yameondolewa na kuna mambo mengi ameamua kuyaacha katika hayo yaliyobadilishwa na kupotoshwa kwa sababu ya taqiyya, je, mtu kama huyo atabaki kuwa ni Muislamu? Ikiwa anazungumza maneno kama haya, mathalan nikasema pia katika muhadhara uliopita, kitabu kama hiki wakikipata Wakristo mathalan ambao sisi tunawatuhumu juu ya kitabu chao, je, wao watatuambia nini kuhusu kitabu chetu? Hatuoni kwamba tumewafungulia makafiri milango ya kuutukana Uislamu? Huu ni mlango umefunguliwa wa kuitukana dini, lakini nyuma ya pazia la Ahlul Bait. Maana hawa wajifanya kwamba wao ni wapenzi na ni wafuasi wa Ahlul Bait, lakini wanakuutumikia Uyahudi na Ukristo ili kuuvunja Uislamu. Hili ndiyo jambo ambalo halina shaka ndani yake. Na mimi sina shaka juu ya hili kwamba huu ni Uyahudi uliojificha nyuma ya pazia la Ahlul Bait. Yanadhihirisha mapenzi ya Ahlul Bait kwamba sisi ni wafuasi wa Ahlul Bait, sisi tunawapenda Ahlul Bait, nyinyi ni maadui wa Ahlul Bait, nyinyi mwafikia Ahlul Bait, nyinyi ni vibaraka wa Bani Umayya, nyinyi ni vibaraka wa fulani. Lakini yote haya yanazungumzwa kwa lengo la kutaka kuutumikia Uyahudi na Ukristo. Hiyo tunasema tena kwamba wao wanaamini kwamba Qur'ani tuliyonayo imepotoshwa, na huyu ni mwanachuoni wao anayasema hayo, na mingine ameyatakisha kwa sababu ya takia. Kitabu nakiweka hapa, Al-Ihtijaj lil-Imam Abi Mansur Ahmad bin Ali ibn Abi Talib al-Tabarsi min al-ulama'i al-qarn al-sadis. Tasawala mtu uliyetasayya na vitabu vyako vya Kiswahili, unaweza kumpinga vipi mwanachuoni huyu? Utasemaje wewe? Kwa hume tasayya kwa vitabu vya Kiswahili kina Mayunga na Abdul Enasu, utatambia nini? Mana mi naona si kweli bwana. Ulisoma wapi? Ukayaona haya? Pengine ukizungumza maneno kama haya, watu wengine wanahisi kwamba mimi ninawatukana. Lakini siku zote hoja zinapokuja ndivyo mambo yanapokuwa. Yule asiyetaka hoja atahisi kwamba anatukana. Sima Quraysh alisema hivyo hivyo kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba huyu yusaffihu ahlamana. Anatukana sisi tukiwa kwenye upumbavu wa akili zetu kwamba sisi ni wapumbavu. Yasubu alihatana. Anawatukana miungu yetu. Lakini Mtume alikuwa akiwatukana? Jawabu la. Mtume sala salam alikuwa hawatukani wao. Akiwaambia maneno ya sawa sawa ambao wao hawayataki. Lakini sisi tunazungumza yale sawa. Anayeona tofauti atakikana aje yathibitishe yale tofauti kwa hoja na dalili. Katika suala la Qur'an kadhalika, wao wanaitakidi kwamba Qur'an imepotoshwa. Na ushahidi vile vile ni yale aliyosema mwanachuoni wao Ni'matullah, mwanachuoni wao mwingine anaitwa Muhammad Baqir al-Majlisi, al-Alam, al-Allama, al-Hujja, Faqr al-Umma, al-Mawla, al-Shaykh Muhammad Baqir al-Majlisi. Huyu ni mwanachuoni wao. Wamempa kwa sifa hizo zote, ni fahari ya umma, fahari ya umma wa Kishia. Kwenye kitabu chake Biharul Anwar Aljami'a, Aljami'atu lidurari akhbari al-a'immati al-athhar, kitabu ambacho kimekusanya lulu za habari kutoka kwa maimamu waliotoharishwa, maimamu watoharifu, kwamba yaliomo mundani ni lulu durar, kwa sababu durar ni wingi wa neno dur, wa dur bi maana lulu, kwa maana ya lulu. Haya yaliomo ndani ni maneno ya thamani kutoka kwa maimamu waliotoharishwa, waliotoharishwa watoharifu. Kimeandikwa na nani? Na mwanachuoni huyu wa Kishia Muhammad Baqir al-Majlisi, kwenye kitabu chake kinachoitwa Biharul Anwar. Kimechapishwa na muasasa wa Ihya'ul Kutubi al-Islamia iliyopo Qum al-Muqaddasa Iran. Wenyewe ni Qum al-Muqaddasa huko Iran. Kitabu hiki kimechapishwa kwa chapa 2000 mwaka 1427, ambapo leo tuko katika mwaka 1431, miaka 4 iliyopita hapo nyuma, yani kama mwaka 2006 kitabu hiki kimechapishwa. Huyu bwana katika kitabu chake hiki anasema haya yafuatayo, nitasoma kwa kirefu mpaka msikilize. Hii ninayosoma ni juzuu ya 92, mjaledi wa 19, juzuu ya 92, ukurasa wa 24 na 25. Nasoma haya maneno yafuatayo. Anasema lamma tuwfi ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam jamaa Ali alayhi salam al-Qur'an. Alipofariki Mtume sallallahu alayhi wasallam, Ali alayhi salam alikusanya Qur'an. Wajaa bihi ila al-Muhajirin wal-Ansar wa'aradahu alayhim. Akaja nayo Qur'ani hiyo kwa Muhajirina na Ansar, akawaonyesha kwamba jamani hii ndio Qur'an. Kama qad awsahu bidhalika Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kama awsahu bidhalika Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama alivomuhusia hilo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanadai kwamba Mtume amemuhusia alafu apelekee Qur'ani hiyo. Falamma fatahahu Abu Bakr خرج في أول صفحة في أول صفحة فتحها فضائح القوم alipoifungua Abu Bakar likajitokeza katika ukurasa wa mwanzo aliofungua fedheha za jamaa hao fawathaba Umar akaruka Umar waqala na akasema ya Ali yurduduhu Ali irudishe hiyo Qur'an fala haja lana fihi hatuna haja nayo Qur'an hiyo na aliyo katika Qur'an hiyo fa akhadha Ali alayhi salam wa ansaraf akaichukua Ali alayhi salam akaondoka nayo ثم أحضروا زيد بن ثابت كيش وكملت زيد بن ثابت وكان قارئا للقرآن زيد ألقوا لمسماج وقرآن فقال له عمر أكاومبي عمر يعني عمر أكاومبي زيد إن عليا جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار علي أمتدين قرآن نمنا نياك فذيها مهاجرين الأنصار وقد رأينا أن نؤلف القرآن Kwa hivyo nimeona sisi tutunge Qur'ani wanusqita minhu na tuondoshe kwenye Qur'ani hiyo ma kana fihi fadhihatin wa hatkin ma kana fihi fadhihatun wa hatkun yale yaliyokuwemo ndani yake katika fadhiha fedheha na kuvunja heshima lilmuhajirina wal ansar kuvunja heshima za muhajirina na ansar tutunge Qur'ani nyingine waonaje rai fa ajabahu zaidun ila dhalik Zaidi akamkubalia kwenye hilo akamuitikia kwenye hilo thumma qal kisha akasema fa in ana faragtu min alquran ikiwa mimi nimeimaliza hiyo quran ala ma saaltuhum wa adhhara ali wa ala ma saaltuhum yule yale ambayo mmeyataka mmeyaomba wa adhhara ali alquran alladhi alafa na kaidhirisha ali quran ambayo aliitunga alaysa qad batala ma qad alimtum Je, hayakuwa yamebatilika yale ambayo mliyojua? Kala Umar. Yaani amwambia ikiwa sisi tutafunga Qur'ani nyingine. Qur'ani ambayo itakuwa ni tofauti tushaondosha baadhi ya mambo. Ali akija kiitoa ile Qur'ani itakuwaje? Sitafedheka sisi. Umar akashtuka, "Ah, kweli. Famal hila? Bas hila ni ipi? Tufanye hila gani?" Kala Zaidun, "Antum a'lamu bil hila." زيد يقسم نيني مجوى زيد حيلة فقال عمر ما حيلة دون أن نقتل عمر يقسم هكونا حيلة نينجين إلا كموه عمر كموه علي ونستريح منه تستريحنا يأي ونيني عندليه كويب تمولي مالي فدبر في قتله على يد خالد بن الوليد وكفنغن جامز كموه كفتي مكون خالد بن الوليد فلم يقدر على ذلك خالد يقوى زيله وقد مضى شرح ذلك لا يبيت ما يليزه هاي فلما استخلف عمر ألقفه خليف عمر سأل علي عليه السلام أن يدفع إليهم القرآن أكموان بألي أليلتي لقرآن تلتي لقرآن ياكو فيحرفوه إلي ويبدلشه فيما بينهم بين ياه فقال يا أبا الحسن أكتم عمر إيه أبو الحسن إن جئت بالقرآن الذي كنت جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه اسمع لو نجكوجا نايل القران ambao ulikuja nayo siku zile kwa Abu Bakar ili tuunganishe tukusanyike juu yake faqala ali hayhat ali akasema hilo liwe mbali kabisa haiwezekani laisa ila dhalika sabilun hakuna njia ya kufanya hivyo inama jitu bihi ila Abu Bakar litakuma alhujjatu alaykum nilikuja nayo kwa Abu Bakar ili hoja iwasimamie juu yenu ولا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إذا مسيسيما سيقيا قياما سيشت لغفلك نهيلي أو تقولوا أو متسيما مكبت سباب يقسيما ما جئتنا به هكتجي لقرآن هيو إن القرآن الذي عندي قرآن مليون يوميني لا يمسه إلا المطهرون هاوزك يقوس إلا وليطهريشوا والأوصياء من ولدي na wale mausia maimamu katika watoto wangu faqala umar umari akauliza akasema fahal waqtu lidhharihi ma'lum je wakati wa kudhihiri qurani hiyo kudhihirisha qurani hiyo wafahamika qala ali alayhi salam na'am ali akasema alayhi salam ndio idha qama alqa'im min waladi yudhhiruhu akisimama yule msimamaji ambaye ni mahdi katika watoto wangu ataidhihirisha qurani hiyo ويحمل الناس عليه نا atawachukua watu kuibeba Qurani au kuifuata Qurani hiyo fatajri sunnatu alayhi sunna itapita juu yake. Tumeelewana? Mmeelewa niliyosema ndani ya kitabu Biharul Anwar ya Muhammad Baqir Al-Majlisi Al-Alam Al-Allama Fakhrul Umma Al-Mawla Al-Sheikh Muhammad Baqir Al-Majlisi. Hiki ni kitabu chao na kimechapishwa Irani juzi juzi miaka 4 iliyopita. Sasa badala ya kuwatafuta walioandikwa aya za shetani wakina Rushdi na wengineo, huyu waueni hawa kwanza. Lakini wanawafanyia watu kiini macho. Wanawafanyia watu kiini macho. Kwa hiyo hawa kwa mujibu wa imani zetu hawa ni makufar. Kafaru billahi wa rasulihi. Walaysa kadhalika sema وليس يسوغ مع عموم التقية التصريح بأسماء المبدلين هاي فاي طموجة نكولكو إنيه إلي تقية كويا وكوازي مدينة يولي يبادلش القرآن لو كما سيو تقية تجمتجموجة بعد منجين نناني ألي يبادلش نكو يبطوش هي القرآن تسمى لنهاية قلنا لكتاب جوافة كتجميع بحار الأنوار نكتاب جاوة كتجميع ukurasa wa 24 mpaka 25 wa juzuu ya 92. Sasa wewe uliyosoma usiye kupitia vitabu vya Omar Juma Mayunga na Abdullah Nasir na kina Muhammad Tijani Astamawi na Sayyid Said Akhtar Rizvi na wengineo vilivyofanya tarjama na Maalim Zikri UM Kiondo na wengine kina Shimahimbo na wengineo walifanya tarjama vitabu vya Kiswahili au vya Kizungu, utayajuaje yaliyomo ndani ya maraji zao na masadiri zao vitabu vyao vya kutegemea? Utaweza kuyajua vipi? Huwezi kujua, watakudanganya tu, na hasa kwa msingi wao watakia tuliosoma. Kwa matakia ni kuficha imani ndani ya moyo na kutamka yaliyo kinyume na hayo. Na Mayunga aelezea sema natakia si dharura kwa Muislamu tu, bali ni daraja itakomfikisha au ni daraja ya uumini au daraja itakomfikisha ya uumini mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni jambo kubwa kabisa kwa wao kukudanganya, basi apata daraja mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa nini asikudanganye? Kadhalika tukiendelea kutoa hujja na kwamba sisi hatuwezi kuwa pamoja nao kwa sababu ya maneno ya kikafiri waliokuwa nayo ya kwamba hii Qur'ani imepotoshwa, hiki kitabu ni minhajul baraa, nishakitoa mara zaidi ya mara moja, hii ni juzuu ya pili يا منهاج البراءة في شرح نهج البلاغة. هي يمكن يكشرهيش كتاب نهج البلاغة. نهج البلاغة من كتاب جاوهيت كيكون يتبقى مبالي مبالي لكن موجة تفتاكي نهي إنا من بمينجه مدان فسكتك مامو يلي شرهيش ونهويبانا هويبانا أنا يتوى حبيب الله العلامة المحقق الحاج مرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي. Huyu ni mwanachuoni wao wa kutegemewa katika maulama wao. Minhajul Baraa fi sharhi nahjil balagha. Anasema nini mwanachuoni huyu kuhusu Qur'an? Yeye anasema haya fuatayo. Athani pili, annahu la budd an yu'lam أن القرآن الذي نزل به الروح الأمين على سيد المرسلين صلوات الله عليه وآله أجمعين هل هو ما بين الدفتين وما وصل إلينا وتناولته أيدينا أم لا؟ سؤالي له. أنا سيما أكون أبودك جوا وما قرآن أنبائك كن يميكونيت أمتهم كنايا روح متكتف juu ya bwana wa mitume sallallahu alayhi wa alihi ajma'in, je ndio ile ambayo iko baina ya majalada mawili na ndio ile ile iliyotufikia mikononi mwetu au hapana? Swali hilo muulizwa na nani? Mkristo, Yahudi au nani? Shia anauliza, asema je ile Qur'ani aliyoteremka nayo Jibrili kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qur'ani ambayo tuko nayo mikononi mwetu, ndio ile ile au la? sikia jawabu analisema. Asema bali liwasilu ilaina baadhi alquran, iliyotufikia sisi ni baadhi ya qurani. Wa anna alquran alasil, na kwamba ile qurani ya asli original alladhi nazala bihi jibril, ambayo ameteremka nayo jibril, kad hurifa wa buddil, imepotoshwa na imebadilishwa, wazida alayhi na imeongezwa, wa nuqisa anhu na imepunguzwa. Umeelewana? Kwa maana hapa akaendelea kusema ikhtalafa fihi al-ashab, na katika hilo pia jamaa zetu wamehtalifiana. Akawataja fadhabu al-akhbariyin, ambalo wamelielekea wengi katika wanawachuoni wa habari, ala kwa yale aliyoelezea kuhusu wao as-sayyid al-jazairi, ambaye ni mwenye kitabu hiki ni'matullah al-jazairi al-anwar an-nu'maniyya fi risalat manba' al-haya wa kitab al-anwar huwa wuqu'u at-tahrif wa ziyadati wa al-nuqsan, nayo ni kukatikana tahrif na ziada na upungufu. Asema wa ilayhi, na kwenye madhehebu haya na msimamo huo, dhahaba Ali ibn Ibrahim al-Qummi, ndiyo msimamo aliyofuata Ibrahim Ali ibn Ibrahim al-Qummi, mwenye tafsiri hii tafsiru al-Qummi wake Muhammad ibn Yaqub al-Kulaini, huyu al-Kulaini mwenye usul al-Kafi, wa Sheikh Ahmad ibn Abi Talib al-Tabarsi, huyu tulimsoma sasa hivi na kitabu chake al-Ihtijaj, والمحدث العلامة المجلسي قدس الله سره أو قدس الله روحه، هو يمني كتابيك بحار الأنوار ومرآة العقول، هي بمرآة العقول. أسمى هون يوم سمامة وليقول ناو هاو. وذهب المرتضى على ما حكى عنه على ما حكي عنه أميليزي أميليكي مرتضى ويلي يسمو لي وكتوكواكي والصدوق لا امام الصدوق كتب في اعتقاده كتب اعتقادياته والشيخ يعني شيخ الطائفه في التبيان والطبرسي في مجمع البيان الى عدمه اكوتaje wanawachuoni wanne waliosema tofauti na hivyo kwamba hii Qurani haikupotoshwa nayo ni al-Murtada na Saduq ibn Badawayh al-Qummi al-Shaykh al-Ta'ifa na al-Tabarsi katika kitabu chake Majma al-Bayan wao wameeleza kwamba jambo hili halikupatikana. Ni'matullahi al-Jazairi alipowaelezea hawa wanne kwa nini wamepinga, akasema yafuatayo. Maana mtu atakasema kwa nini sasa kama mashia wametofautiana makundi mawili, wapo wanaochuoni wanaosema kwamba Qur'ani imepotoshwa na wengine wanasema haikupotoshwa, mbona wewe wachukua kauli za upande mmoja tu? Jawabu lifuata kama ifuatayo. Mwanawachuoni wao huyu Ni'matullah al-Jazairi katika kitabu chake Al-Anwar an-Nu'maniyya, bila shaka itakuwa kwenye juzuu ya pili, anaeleza sababu wazi wazi, asema mtasoma maelezo athalithu, hii ni juzuu ya pili ukurasa wa 357 mtasoma mpaka na 58. Asema athalithu, jambo la tatu, إن تسليم تواترها عن الوحي الإلهي كُبَالِي هو بمفكوك وتواتر كوينج هذو بسومو لقرآن كن وحي ومنه وكون الكل نكُبَالِي وكون الكل نكُبَالِي هو بيوت القرآن يوت قد نزل به الروح الأمين أم ترمكنا الروح الأمين جبريل كُبَالِي كومبا هي قرآن يوت ديو إلى ترمكنا جبريل يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا كُبَالِي كُمْبَهِيدُ لِيُنَانْدِ يُقُرْآنِ كَمِيلِ جَمْبَهِينُ لِتَفَلِكَيَا كُزِتُ فِي الْيَنْبَالِ حَبَارِ نِنْجِزِ لِزُتَنْغَاهِ تَنَا مُتَوَاتِرِ زِنَذَفَهَمِشَ كَوْوَازِ كَبِيسَ juu ya kuwepo upotoshaji katika Qur'ani katika maneno na mada ya Qur'ani yenyewe na i'rab Asema ukikubali kwamba Qurani hii ndio ile ile, basi tayari utakuwa umezitupilia mbali habari nyingi sana zilizokuja kuelezea kwamba Qurani imepotosha. Utazitupa habari hizo. Asema ma'a anna ashabana radhiyallahu alayhim qad aqbaqu ala sihhatiha wa tasdiq biha. Pamoja na kwamba wenzetu katika Shia Ithna Ashariya Mwenyezi Mungu awaridhie wameafikiana juu ya usahihi wa habari hizo za kupotoshwa Qur'ani na kuziamini. Wamesema kwamba habari hizo ni sahihi na wameziamini. Sasa wewe Mshia unayesoma vitabu vya Kiswahili na kusikiliza hao Mashia wa Kiswahili au wa Kizungu, useme kwamba kwanza habari zenyewe zinaweza kuwa dhaifu. Wanawachuoni wako wasema, wanawachuoni wenzetu katika Shia wameafikiana juu ya usahihi wa habari hizo na kuziamini. Kisha akasema naam kad khalafa fiha al-Murtada, amekhalifu kwenye hilo al-Murtada was-Saduq na as-Saduq ibn Badawayhi al-Qummi wa Sheikh al-Tabarsi, na mwanachuoni wao akiitwa Sheikh al-Tabarsi Sheikh al-Taifa wa hakamu, na wao wakatoa hukumu bi anna ma baina daftati hadha al-Mus'haf, kwamba yaliyo liyomo baina ya magamba mawili ya msahafu huwa al-Qur'an al-Munazzal la ghayru, kwamba hiyo ndiyo Qur'ani iliyoteremshwa na hakuna nyingine. Walam yaqa fihi tahrifun wala tabdilun, wala haikuwepo ndani yake kupatikana ndani yake tahrifu wala kubadilisha kitu chochote. Ni'matullahi al-jazai yasema hivi, wadh-dhahiru anna hadha al-qawla innama sadara minhum liajli masalih kathira. Iliyo dhahiri ni kwamba kauli hii imewatoka hawa watu tuliowataja kwa ajili ya kuchunga maslahi mengi. Sio msimamo wao, wamesema kimaslahi takia. Mmenielewa? Na ndio maana kwenye kitabu ambacho mimi niko nacho cha As-Saduq chaitwa Thawabul A'mal wa Iqabul A'mal mjalladi mmoja, ataja kwamba Suratul Ahzab ilikuwa ikilingana na Suratul Al-Baqara. Suratul Baqara na Suratul Baqara, Suratul Ahzab imeteremka kuwafedhesha wanawake wa Quraysh. Asema walakin harrafuha wa naqasuha, lakini wameipotosha wakaipunguza. Sasa kule asema imepunguzwa, huku wajifanya aficha, sisi tuseme ndio hii hii tu. Lakini ni'matullahi al-jazair awafichua, sema yale yalikuwa aliyosema yale kwa wakati ule alikuwa kuchunga maslahi. Haya hapa maneno, wadhahiru anna hadha al-qawla innama sadara minhum liajli masalih kathiratin. Kwa hakika hapa na vingine, dhahiri ni kwamba kauli hii imewatoka wanawachuoni hao wenye kupinga kwa ajili ya kuchunga maslahi mengi tu. Na ndio maana katika Biharul Anwar huyu al-Majlisi akamnukuu As-Saduq kwenye kitabu chake Thawabul A'mal kauli tuliyotaja. Hii hapa naisoma. Hatutaki kubabaisha. Anasema katika ukurasa juzio 92 Biharul Anwar ukurasa wa 28, anasema hivi katika Thawabul A'mal ibn al-Mutawakkil an Muhammad al-Attari an al-Ash'ari an Muhammad bin Hassan an ibn Mihran an ibn al-Bata'ini an Abdullah bin Sinan an Abi Abdullah alayhi salam قال من كان كثيرا من كان كثير من كان كثيرا القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه. أسمى بعد كي تجسنا ديهو يمبوكيو توقع أبو عبد الله عليه السلام دون وزوليا أبو عبد الله بن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب جعفر او نميت جعفر الصادق ابو عبد الله. فانا سمع ابو عبد الله كما يلي ambaye ni mwingi wa kusoma suratul ahzab atakuwa siku ya kiyama jirani na mtume صلى الله عليه وسلم na wake zake. Thumma qal, kisha akasema ابو عبد الله suratul ahzab فيها فضائل الرجال والنساء من قريش وغيره. Katika suratul ahzab kuna fadhila za wanaume na wanawake wa Quraysh na wengineo. Ibn Sinan amwambia ya ibn Sinan, eh ibn Sinan, Abdullah ibn Sinan, inna surat al-ahzab, surat al-ahzab fadhahat nisaa quraish min al-arab, imewafedhehesha wanawake wa quraish katika waarabu, wa kanat atwala min surat al-baqara, na ilikuwa ni ndefu kama surat al-baqara, walakin naqasuha wa harrafuha, lakini wameipunguza na wakaipotosha. Masahaba waliokusanya Qur'ani hiyo wakaipotosha Qur'ani hiyo. Huyu ni Ibn Babawayhi al-Qummi as-Saduq, ambaye hapa pia anatajwa ni katika wanaosema kwamba Qur'ani haikupotoshwa. Alipoitoa kauli hiyo, imamu wao Ni'matullah al-Jazairi katika kitabu chake hiyo al-Anwar al-Nu'maniyah apinga sema, wadhahiru innama sadara minhum li ajli masaliha kathiratin, dhahiri ni kwamba imetoka kwa wao kauli hii kwa ajili ya kuchunga maslahi mengi. Kwa hiyo kuna masala ya taqiyya, masala ya taqiyya. Kwa hiyo yote tukimuona katika wanachuoni wa kishia wa kikweli kabisa, anayepinga aliyeiva katika ushia, ujue ana itikadi ya kwamba Qur'ani imepotoshwa, na ukimwona anapinga basi taqiyya. Ama hawa wenzetu Waswahili, wenzetu Wazigua, wenzetu Wasambaa, Wabondei, Wadigo, wa Arusha, Wachaga, Wapare na wengineo, wasiofahamu kitu hawawezi kulijua hilo. Wao wanafuata mkumbo tu katika dini hii, wanapewa vitabu vya Kiswahili, kasomeni hivi uangalie mwenye hoja, waonaje hizi, hem kafikiria sema hizi si mchezo. Sasa utajuaje mambo haya, umesoma vitabu hivi? Kwenye Minhaju al-Baraa, huyu bwana baada ya kutaja hoja za upande huu na upande huu, maana amesema wanawachuoni wao wamekhtalifiana katika pande ngapi? Pande mbili. Akamtaja, akawataja hawa tuliotaja, tulioambiwa kwamba wamekhalifu kwa sababu ya kufanya taqiyya na kufunga maslahi. Anatuambia baada ya kutaja maneno yote hayo, amezungumza maneno mazuri sana. Baada kutoja hoja za wenye kupinga kwamba mashia wenye kupinga kwamba Qur'ani haikupotoshwa, katika ukurasa wa 165 juzuu ya pili ya Minhaju al-Baraa, alipomaliza kuzitaja zile hoja zao akasema, hadha tamamul kalami fi adillati nafii, huu ndio ukamilifu wa maneno katika kutaja dalili za wenye kupinga. Waqad arafta, na umejua, annaha, kwamba dalili hizo alizozitoa, ghairu nafidhatin, si zenye kusimama, ala ithbati almudda'i kama la yakhfa, haziwezi kusimama kuthibitisha yale yenye kudaiwa, mwenye kudai, kumthibitishia mwenye kudai kama vile ambavyo imedhihiri, kama isivyojificha, kwamba hizo hoja zao walizozitoa ni feki. Hao na wachuoni wakishia walitoa kwamba hoja hii, hoja ya kwanza, hoja ya pili, ya 12, ya 15, hoja zao zote hizo ni nini? Feki, haziwezi kuthibitisha madai haya. Kisha akasema hoja zinazofuatia, akataja hoja za wenye kusema kwamba ndani ya Qur'ani kuna ziada na kuna upungufu, akataja hoja zao. Alipomaliza kuzitaja hoja hizo, akataja hoja za wenye kusema kwamba kuna hakuna ziada lakini kuna upungufu, akazitaja hoja zao. Alipomaliza kutaja hoja hizo, akatia maneno yake akasema, wa fima dhakarnahu kifaya, na katika yale tuliyotaja yatosha, yale tuliyotaja yanatosha, liman talaba alhaq, kwa yule anayetafuta haki, liannaha ala alikhtilafi muaddayatiha muttafiqatun ala dalala ala naqisati fi alkitabi, asema kwa sababu hoja hizo pamoja na kutofautiana mwelekeo wake, yani yale matamko yake ya kutaja ile mulini muaddayat, zile yale matamko ya kutaja yale zile hoja, tamko hili limekuja hivi, tamko hili limekuja vile, lakini zote zimeafikiana juu ya kufahamisha kupunguzwa Qur'ani. Fayahsulu minha alilmu ad-daruri biha, kutokana na hoja hizo inapatikana elimu ya ujuzi wa dharura, ulazima kwa majambo hilo ndivyo lilivyo. Nasema dalili zimekuja nyingi, Lakini mtu mwingine anaweza kusema mathalan mtu fulani bwana si mfupi. Mwingine akasema ah yule ni mrefu bwana. Eh? Mwingine akasema yule ni tall. Mwingine akasema yule ni tawili. Lakini wote wametumia matamshi tofauti lakini wote lengo lao nini? Moja kwamba yule ni mrefu. Umeelewana? Kwa hiyo matamko yaliyokuja kuzungumzia kupotoshwa Qur'ani yamekuja kwa lugha tofauti tofauti lakini muttafiqatun ala dalalati ala naqisati fil kitabi. Yote yameafikiana juu ya kufahamisha upungufu wa kitabu, yani Qur'an, fayahsulu minha ila patikana kwa dalili hizo al-ilmu ad-daruri biha. Elimu ya dharura, kama vile unavyojua kwamba mbingu iko juu na ardhi iko chini, basi ndivyo hivyo hivyo inapatikana ujuzi wa dharura wa ulazima wa kujua kwamba Qur'ani kwa upande wa Mashia imepotoshwa na kupunguzwa. Akataja maneno aliyotaja mpaka akatia kusema wal insaf. Naendelea kusoma jamaa, yule mwenye shaka anaweza akaja akasoma. Kama mimi hapana, hiyo usomaji wako mimi siukubali. Kitabu nimekuja nacho hapa, sikuja na kijikaratasi. Nilikuwa nina uwezo wa kuja na kitabu kama hiki. Nikanukuu hoja zangu zote nikazisoma, vitabu nikaviacha nyumbani. Nikaja nikawasomea hoja tu. Lakini nimekuja na vitabu ili yule mwenye mashaka na yale ninayoyasoma aje asome mwenyewe kama anaweza kufanya hivyo. Na bila shaka taarifa iliyotolewa, pingine mtu anaweza kuwa kamkokota shaka wake kaja naye. Hilo ni jambo zuri sana. Sasa huyu Habibullah al-Khu'i anasema wal insafu. Insafu yani uadilifu. Anna al-qawla bi'adami an-naqsi fihi. Kauli ya kutokupunguzwa ndani ya Qur'an, mimma yumkinu inkaruhu, ni katika kauli ambazo zinawezekana kuzipinga, zatakiwa zipingwe. Kwa nini? Anasema ba'da mulahadhati al-adillati wal akhbar allati qaddamnaha. Baada ya kuzichunguza dalili na habari tulizozitanguliza. Itakana hii kauli ya kusema Qur'ani haijapunguzwa. Kauli hizo na dalili hizo itakana zipingwe baada ya hoja na habari tulizozitanguliza. Limadha? Asema fa innaha qad balaghat hadda at-tawatur. Kwa sababu habari hizo zilizokuja kuelezea kupunguzwa Qur'an zimefikia kiwango cha mutawatir. Nilieleza mutawatir katika baadhi ya mihadhara ya juzi katika msikiti wa Mtindeni nadhani. Kwa ni habari ambayo imepokewa na makundi ya watu kiasi ambacho haiwezekani kuwameafikiana kutunga uongo. Kwani habari ya kweli kweli tu. Kwa habari zinazoelezea kupunguzwa Qur'ani kwa upande wa Mashia ni habari mutawatir. Kisha akaendelea kwa kusema akaeleza maelezo aliyotaja mpaka akasema innal a'immata alayhimus salam rakhasuna ala ma huwa almawjud al'an wa lam yadhanu bi qira'atihi ala nahwi ma unzila. Maimamu, yani maimamu wetu wanasingizia kwamba ahlul bait wameturuhusu sisi kuisoma Qur'ani iliyopo hivi sasa na hawakuturuhusu kuisoma Qur'ani ile kama vile ilivyoteremshwa. Yaani tusisome ile Qur'ani kama ilivyoteremshwa, tusome hii iliyopo sasa. Eti wanadai kwamba kuuliza sasa mbona kwa nini masoma hii? Watakwambia hivi ndivyo tulivyoruhusiwa na wanawachuoni wa Ahlul Bait. Maimamu wa Ahlul Bait wameturuhusu hivyo. Wanawasingizia uongo. Wanawasingizia uongo. Mwisho mwenyewe anafunga mjadala huyu bwana anasema fa idha arafta dhalika fa aqul. Ukishayajua hayo mimi ninasema al-mukhtaru indi, kauli iliyochaguliwa kwangu huwa uqu'un nuqsan fihi duna ziada, ni kuwepo upungufu ndani ya Qur'ani pasi na ziada. Huo ndio msimamo wake Habibullah huko. Nini hukumu anayesema kwamba Qur'ani imepungua imepunguzwa? Huyo ni kafiri, na huyo ni mwanachuoni wa Kishia. Kitabu hiki kimechapishwa na vituo vya uchapaji wa Kishia, Daru Ihya Turath al-Arabi huko Beirut Lebanon, na hii ni chapa ya mwaka ya kwanza ya mwaka 2003. Sasa badala ya kumtafuta Salman Rushdie wangechinjwa wa kwanza au vikachomwa vitabu vyao. Tumeelewana? Niongeze. Hoja ziko nyingi kuhusiana na swala hili. Sasa niongeze. أسمى كتك مرآة العقول المجلس العلامة شيخ الإسلام ولا متى شيخ الإسلام يتي أنت أسمى قرآني من قنجوزة بعد أن أكون شيخ الإسلام هاي وزكاني إذن يبيعوا تونا بيانا وهو يوم نجوها ساكم بهو هيوكو كتك عيو ويبانا المجلس ينسيما كن مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول والأخبار من طريق الخاصة والعامة في النفس والتغيير متواترة والعقل يحكم بأنه إذا كان القرآن متفرقا منتشرا عند الناس وتصدى غير المعصوم لجمعه يمتنع عادة أن يكون جمعه كاملا موافقا للواقع أسمى خباري zilizopokewa kwa njia za watu hasa na watu amma wao nakusudia hasa ni wao Shia amma ni masuni na wengineo katika kuzungumzia kupunguzwa Qur'an na kubadilishwa Qur'an habari hizo ni mutawatira na akili inahukumu kwamba ikiwa Qur'an ilikuwa imetawanyika kwa watu mara yule na sura ile yule na sura ile yule kwa juzu tano yule kaandika juzu tatu ikiwa Qur'ani imekusanyika kwa watu imetawanyika kwa watu watasadda ghayru al-ma'sum li-jam'ihi na akasimamia mtu ambaye si ma'sum hakukingwa na kukosea katika kuikusanya Qur'ani hiyo waliosimamia jambo hili ni kina nani Abu Bakar na Umar Zaid bin Thabit na nani na Ubay bin Kaad na wengineo sasa hawa si ma'sumun kwa Shia sasa ikiwa amesimamia asiyekuwa maasumu katika kuikusanya asema yamtani'u adatan inakataliwa kikawaida ayakuna jam'ahu kamilan kuwa ameweza kuikusanya yote muwafiqan lilwaqi'i hali yakuwa ni yenye kuafikiana hali halisi lakini asema lakini la raiba fi anna an-nasa mukallafuna bil'amali bima fil masahifi kwamba watu hapana shaka kuwa watu wamekalifishwa kuyafanyia kazi yaliyomo kwenye misahafu wa tilawati na kuyasoma yaliyomo kwenye misahafu hata yadhhara alqaim alayhi salam mpaka atakapodhihiri mahdi alayhi salam asema wa hadha na haya tunayosema mutawat maalumun mutawatirun min tariqi ahli albayt alayhi salam haya tunayotaja yanafahamika ni mutawatir kwa njia za ahli albayt يعني قوات معصومون عليهم السلام كما نفدان وأكثر أخبار هذا الباب نخبر ينجز لزوم قد تملغه مما يدل على النقص والتغيير نكتكذيل ذي نزو فهميش يوكنغوك نقطوش نقبديش القرآن وسيأتي كثير منها في الأبواب الآتية أسمى نزتقوذ خبر ينجز قد تكهيزو بذي كملانغو إنو يفواتيا ميلوانا Je, ikiwa wewe hukuwahi kusoma vitabu hivi, utaweza kugundua kwamba Shia Ithnaashariya wanasema kwamba Qur'ani na wanaitakidi kuwa Qur'ani tulionayo imepotoshwa. Unaweza kulijua hilo? Bila shaka uwezi kulijua kwa sababu wenyewe wanakataa vibaya sana. Hawakubali. Hapana. Sisi tuseme hivi, hilo jambo halipo kabisa. Ujui. Na hivi ni vitabu vyenu. Na hawa ni wanawachuoni wenu. Sasa ikiwa tumekubaliana kwamba wanayosema kwamba Qur'ani imepotoshwa ni makafiri, basi hawa ni makafiri na hivi ni vitabu vya kikafiri. Aina taakhudhuna dinakum. Wapi sasa mtachukua dini yenu? Mabdiina al-kafi sasa hivi itatuambia hivyo hivyo. Lakini kabla sijaingia katika al-kafi na yasoma au nayasema aliyasema Sayyid Abdul Hussein Sharafuddin al-Musawi mbele ya mashia huyu bwana ni bingwa kwa sababu ya kitabu chake hiki al-murajaat nikitaja pia zaidi ya mara moja kwa kizungu na kitabu the right path juzuu ya 100 na katika barua ya 110 alipotaja juhudi ya maulamaa wa kishia na vitabu walivyoviandika akasema wa ahsanu ma jamaa minha al-kutub al-arba'a فهي مرجع الإمامية في أصولهم وفروعهم من الصدر الأول إلى هذا الزمان فهي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه فهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها. وجماعة نسمى كتكه المراجعات وكراسة وميتان وثلاثين نموجة في كتاب كما تبيشوا لمؤسسة دار الكتاب الإسلامي قال الإمام ونمت الإمام عبد الحسين شرف الدين الموسوي كما تبيشوا شابا يتاتوا مكالف مبيل نتاب وقال أنا سيما كما na vitabu vizuri vilivyokusanya ni vinne ambavyo ndiyo marejeo ya Shia Imamia Ithnaashariya katika mambo yao ya misingi yani itikadi na mambo ya matawi yani mambo ya ibada na mingineyo kutoka zama za mwanzo mpaka hii leo katika zama hizi. Vitabu vyenyewe ni Al-Kafi na Tahdhibul Ahkam na Al-Istibsar na Man la yahdhuruhu al-Faqih ambavyo viko chini yangu hapo. Wahia na vitabu hivyo ni mutawatiratu, ni vitabu mutawatir, yani vitabu hivi kuthibiti kwake si kwa mashaka mashaka kwamba inawezekana vitabu vya Shia na pia vile vile inawezekana vimebambikizwa katika madhehebu ya Shia. La, ni mutawatira, mashia wanavikubali mia kwa mia kwamba ni vitabu vyao. Wa madhaminuha, na madhumuni yake yaliyomo ndani ya vitabu hivyo, makutuum bisihatiha, yamehukumiwa juu ya usahihi wake, hukumu ya kukata kabisa haina shaka kwamba yaliomo ndani ya Al-Kafi na Tahdhibul Ahkam na Al-Istibsar na Man la yahdhuruhu al-Faqih ni mambo yaliyo sahihi hana shaka. Usidhadhalike na aliyosema Abdul Nasir kunishia na Qur'ani, Al-Kafi si Qur'ani. Hapo akasema kuna nusu sahihi nusu dhaifu, si maneno ya kweli. Kwa sababu bila yanasi ni nani mbele ya Abdul Hussein Sharafuddin al-Musawi? Hao ndio wenyewe wenye ushia. Na siyo yetu na wengineo ambao tuna kauli zao siopungua tano sita za wanawachuoni wao wanaothibitisha kwamba yote yaliyomo katika Al-Kafi ni mambo ya kukubalika, hayana shaka ndani yake. Kwa hiyo yaliyomo katika Al-Kafi yamehukumiwa juu ya usahihi wake. Naweka hapa murajaati. Atakayesema kwamba yaliyomo katika Al-Kafi kuna yako sahihi na yako dhaifu, atuletee hoja za kielimu kinyume na haya aliyoeleza sayyidi wao Abdul Hussein Sharafuddin al-Musawi. Tunakwenda kwa hoja, tuelekea kufanya namna hiyo. Sasa mimi nimetaja Al-Kafi na nimetanguliza mbele Al-Kafi kwa sababu ya maudhui hii inayofuata. Katika hili suala la Qur'an, katika niliyozungumza, kwa sababu niliomba niyazungumze yale yale niliyozungumza huko nyuma, kwa sababu wengi hawakuyasikia, tunasema nyingine ni kuwa Shia wanaamini kitu kinachoitwa msahafu wa Fatima. Ni nini msahafu wa Fatima? Tumwangalie Shia wa Kiswahili, yani Omari Juma Mayunga, ambaye baba yake amemwita kwa jina la Omari, yeye mwenyewe akajiita Ali. Hapa katika kueleza majina hapa ndio nitoe maelezo kidogo. Hawa jamaa wanachuki sana na mahulafa ar-rashidun, wanachuki sana mpaka kufikia kuwa kufurisha. Kwa mfano katika vitabu vyao Al-Majlis katika Jalaul Uyun anasema wazi wazi kwamba kuhusu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ليه أنا سمع لا مجال لعاقل لا مجال لعاقل أن يشك هكونا نفاسك ومن يكيل كتيا شك في كفر عمر قتك وكفير وعمر يوت من يكيل هباسك كتيا شك جو يوكفير وعمر ابن الخطاب سيزنغمز كوتوكيز نزنغمز هاي هاليس إليب. Yule ambaye ana akili timamu hapasi kutia shaka, hatakiwi kutia shaka juu ya ukafiri wa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. فلعنه الله ورسوله على عمر اكسم لعنه يا الله لم تمواكي مشكي عمر وعلى كل من اعتبره مسلما لعنه هي انفكيه كل ان يمزغتي عمر يكون مسلم وعلى كل من يكف عن لعنه نكيل عليه جزوية كملان عمر من يلوى نيني مسوني ميو جفايا قوان بها سيسي نشيا كتكمو جبان مكاوة تنقلية مسكتيني مكاوة قربشة كوني مسكتينو مكاوة مملكة مكاوة نفاسي مكاوة لتا كوني مدارس زينو نفيو بيينو مكاوة اونا نيواتو مكاوة اونا ندوغوزيتو mkawa karibisha katika mahali tofauti tofauti mkawa waonyesha mabinti zenu hawa mashia wanasema hivi hapana shaka juu ya ukafiri wa Umar laana ya Allah na mtume wake imfikie Umar na imfikie laana hiyo kila anayezingatia kuwa Umar ni Muislamu na laana pia imfikie kila anayejizuia na kumlaani Umar mara yukum fi hada ni nini rai yenu katika hili mnasemaje فهذا هو طبعا سيسكت سيما عمر رضي الله عنه وهو سيما عمر لعنة الله عليه إذا كان هو طبعا فجفاق كنبيامات وتفوتزات وتفوتزات من نارو وتزكي بنفس هي عمر كيو كنا نمنا فلان كنا وافو نريدو وكان نوليو وقصباب ينجازاو وقصباب يمتنبو ياو وقصباب يمتنبو wakawaingiza waislamu mahali ambapo hapa sitaki kuingia leo wewe utasema vipi uko sawa sawa na mtu anayesema kwamba Qur'ani imepunguzwa mtu kafir billah mtu ambaye anakifanyia pani kitabu cha Allah mtu ambaye anawafungulia mlango makafiri wa kuitukana Qur'an famadha ba'da al-haqq illa ad-dalal kitu gani kitakachofuatia baada ya haki isipokuwa upotofu hii Qur'ani iko katika dalali iko katika upungufu haikukamilika nipi hiyo ile kamilika عمر كفيري عمر كفيري نانا لبتيا فهم اسلام تسوو نيو موجة وبيبتي هو هم نيانبيين نهار ابن وطاجة نمشيع اثنى عشرية نهار مولى ما الله تسان ديو طالي اكفكية عمر جماما يونغ عليكو عمر جينا لك اسلام نبابا ياكي اكاموه يلي من يلي اكابدل شجينا كجي تالي بلا سباب زكي بسيني kwa sababu ya chuki dhidi ya Umar na mimi nina mfano wa watu wasiopungua watano mtu aitwa Umar abadilisha jina ajiita kwamba mimi si Umar mimi Ali au mimi Ammar mtu aitwa Uthman anasema mimi si Uthman mimi ni Haidar mtu aitwa Abu Bakar anasema mimi si Abu Bakar mimi ni Abu fulani si wapo Arusha mimi nawajua na baba zao nawajua lakini mtu abadilisha jina atakapokuwa aitwa Abu Bakar au Umar au Uthman lakini ataitwa jina la kipumbavu huko la kijinga jinga huko la kimila hata badilisha kwa sababu Umar na Abu Bakari hawa kwa wao na Uthman ni makafiri sasa umoja huo waje vipi waambie kwamba wewe kama siki mimi na wewe ni kitu kimoja mbona leo badilisha jina wajiita Abu Dharr wewe badala ya Abu Bakar au ndo kaniwatajie watu wa Arusha ni kwamba kuna kitu hapa sisi hatupatani pamoja sasa huyu anakwenda kinyume na Ali ibn Abi Talib kwa sababu Ali ibn Abi Talib kwenye kitabu hiki hiki ni kitabu cha wanawachuoni wao Aminul Islam Sheikh Abu Ali Al-Fadl ibn Hasan At-Tabarsi kwenye kitabu kinachoitwa I'lamul Wara bi A'lamil Huda kitabu hiki anatuelezea sira katika lugha nyingine kinaitwa Siratul Ma'sumin ambapo pia niko nacho chapa hiyo sasa kwenye chapa hii juzu ya kwanza inathibitisha wazi kwamba Abu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alizaa watoto 27. Katika watoto wake 27 yupo katika wao anayeitwa Uthman. Yaani amemzaa watoto wake ili msikie. Amemzaa Hassan na Hussein na Zainab al-Kubra na Zainab al-Sughra ambaye anaitwa Ummu Kulthum mke wa Umar kama tutakuona huko mbeleni. Mama yao hawa wanne ni Fatima bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pia anamzaa Muhammad al-Akbar wala yumita Muhammad al-Hanafiyya au maarufu Abu al-Qasim. Mama yake ni Khawla bint Jafar ibn Qais al-Hanafiyya. Alikuwa mama yake ni katika wale Banu Hanifa waliortadi baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakari akapeleka jeshi, miongoni mwa wanajeshi wa Abu Bakari ni Ali bin Abi Talib, wakaenda wakapigana vita na Murtadun, wakawateka wake zao. Mmoja katika wanawake waliotekwa alikuwa ni Khawla binti Jaafar bin Qais al-Hanafiyya, ambaye ndio amezaa naye mtoto wake Muhammad al-Hanafiyya Abu al-Qasim. Kadhalika katika wake zake au katika watoto wake ni al-Abbas na Jaafar, kwa sababu jambo kafaja amizat Abbas na Jaafar wa Uthman. Katika watoto wake vile vile ni nani? Kamuita Uthman sahiba yake, rafiki yake na ndugu yake katika Uislamu. Wa Abdullah, na kuna mwingine aitwa Abdullah. Wote hawa walikufa katika uwanja wa Karbala na kaka yao Hussein. Nani na nani? Al-Abbas, Ja'far, Uthman na Abdullah. Wote hawa walikufa katika uwanja wa Karbala pamoja na kaka yao Al-Hussein bin Ali radiyallahu anhuma. Uthman yupo na Ali kamuita mtoto wake Uthman. Wewe jitahidi. Limadha? Kwa sababu ya chuki zilizojaa ndani ya nyoyo zao. Katikadati al-baghdha'u min afwahi wa ma tukhfi suduruhum akbar. Hawa mama yao ni Ummu al-Banin bintu Hizam ibn Khalid ibn Daran, na mwingine katika watoto wake ni Umar na Ruqayya. Hawa walikuwa ni mapacha, alizaa watoto wawili mapacha, mmoja wa kiume mwingine wa kike. Wa kiume akamwita Umar, wa kike akamwita nani? Ruqayya. Mama yao ni Ummu Habib bintu Rabi'a. Hawa walikuwa ni mapacha kama tulivyotangulia kueleza. Katika watoto wake wengine ni Muhammad al-Asghar al-mukanna bi Abi Bakr. Muhammad al-Asghar ambaye yeye kunia yake akiitwa Abu Bakr sahiba yake, yeye mwenyewe ndiye kunia hiyo. Na Ubaidullah, hawa vile vile walikufa mashahidi au waliuliwa katika uwanja wa Karbala, na kaka yao al-Hussein wakiwa pamoja nao. Mama yao ni Laila bintu Mas'ud ad-Darami ad-Daramiyya. Tumefahamu? Na katika watoto wake Ali bin Abi Talib waliozaa baada yake ni watoto watano: Hassan, Hussein, Muhammad, Abbas na Umar. Hawa ndio walimwachia kizazi baada yake. Jambo jingine kubwa zaidi ambalo linathibitishwa na wanawake wao hawa wa Kishia ni kwamba Ummu Kulthum bintu Ali bin Abi Talib, ambaye Ali bin Abi Talib Ummu Kulthum huyu amezaa na Fatima bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yeye mwenyewe kwa radhi zake na kuridhia mwenyewe kwa idhini yake akamwezesha binti yake huyu Umar bin Khattab. Hilo jikafiri linaloitwa jikafiri na nani? Na al-Majlisi. Umar huyo kafiri ambaye Mayunga abadilisha jina lake kwa sababu ya ukafiri wa Umar, Umar amu Ali bin Abi Talib amwezesha binti yake. Ndio asema hapa huyu At-Tabarsi Abu Ali al-Fadl bin al-Hasan asema wa amma Ummu Kulthum fahiya allati tazawwajaha Umar bin al-Khattab. Huyu Ummu Kulthum ndiye ambaye amemwoa Umar bin al-Khattab radiyallahu anha radiyallahu anhu. Akawataja watu wake wengine. Mmeona sasa kwamba hapa ilikuwa lengo ni Uyahudi tu, lakini wanatumia pazia la nani? La al-Bayt. Hili ni pazia la Ahlul Bait kwamba Ahlul Bait wamedhulumiwa. Sasa huyu dhalimu, ndio maana nikasema pia juzi, dhalimu huyu Umar na huyu Abu Bakari walio wadhulumu ama wamedhulumu kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam khilafa yao, na wanaeleza wazi wazi katika vitabu vyao vya Kiarabu na vya Kiswahili kwamba Umar huyu ambaye ni dhalimu alikwenda nyumbani kwa Bibi Fatima radhiallahu anha akiwa yupo pamoja na mumewe Ali bin Abi Talib, akagonga mlango nyumbani kwake akiwa ameshika kala moto mkononi, akiwaamrisha atoke Ali bin Abi Talib akamtebea Abu Bakar. Fatima alipokuja kufungua mlango ule alipigwa na Umar ngumi ya tumbo. Hivi ndivyo wanavyozungumza Mashia. Alipopigwa ngumi ya tumbo, mimba aliyokuwa nayo ambayo ni mimba ya mtoto anaitwa Muhsin kama wanavyodai pia, hajazaliwa ikishapewa jina, mimba ile ikatoka na ikawa ni sababu ya kifo cha nani? Fatima radhiallahu anha. Akaingia kwa nguvu nyumbani kwa Ali, akamburuta Ali, akamtoa mpaka nyumbani msikitini ili ambaye atuka. Aina shajaatu Ali ya ulil albab. Uko wapi ushujaa wa Ali wakati huu? Wewe wapigiwa mkeo mimba yako wewe yatolewa, mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam adhuriwa mpaka afikie kufa, wewe haki yako ya ukhalifa ulionayo waje wakokotwa ovyo ovyo wapelekwa msikitini, wakubali kutoa bai'a. Nani atakayekubali ujinga huu na upuuzi huu? Haya ni matukano kwa Ahlul Bait, lakini ndivyo wanavyotaka Mayahudi. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Sasa mimi yote haya nimeyazungumza, lakini nilikuwa nazungumzia jina tu, maana unaweza kuzungumza jina tu ikawa ni muhadhara, ni mada ya kutosha, lakini nilikuwa naenda kuyazungumza yaliyomo humu ndani. Mfahamu ni upi msafu wa Fatima. Enyi nyinyi mliobadilishwa na Mashia mkaingia kwenye Ushia, au mkawa mna wasiwasi, inawezekana kwa Mashia wa kwenye haki. Mayunga anasema, asema nilianza kusema mada msahafu wa Fatima alayhi salam ni nini maana msahafu. Msahafu ni mkusanyiko wa maandiko uliopangwa kwa mfumo wa kitabu. Hayo kwenye chapa ya pili, ukurasa wa 207. Chapa hii imechapishwa Iran Qum na muasafa Ansariyan. Asema Mayunga, msahafu si jina pekee lililotengwa kwa ajili ya Qur'ani tukufu, la, bali hutumiwa pia jina hili kwa maandiko mengine matakatifu. Hapa anakutuambia kwamba hata kama ukisikia neno msahafu, katika huo msahafu wa Fatima, si msahafu wa Fatima, usizidhania kwamba ni Qur'ani bwana. Msahafu maana yake hapa ni kitabu tu kilichokusanya baadhi ya mambo. Kwa hiyo usikadhania kwamba sisi Shia tuna msahafu wetu wa Qur'ani nyingine. Ndio nataka kusema hivyo Mayunga. Kwa hiyo sema si jina pekee lililotengwa kwa ajili ya Qur'ani. Kisha akasema, anasema Imam Jafar as-Sadiq amzulia uongo. Fatima alayhi salam baada ya kufariki baba yake, babake ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alibaki hai siku 75. Sisi ya misunna kwa mujibu wa riwaya sahihi tunasema alibaki hai miezi 6. Wao wasema kabaki siku 75 kama ile hiyo. Anasema na aliingiwa na huzuni kubwa sana kwa kuondokewa na baba yake. Yaani Fatima radhiallahu anha alipata na huzuni. Ikawa malaika Jibril alayhi salam akimfikia, weka nukta hapo na upige mstari kama wanavyosema wenyewe. Ikawa malaika Jibril akimfikia kwa kumliwaza machungu ya kuondokewa na mzazi wake, kwa maana kwamba Jibril alikuwa akimshukia Bibi Fatima radhiallahu anha. Vile vile akimweleza matukio yatakayotokea baadaye katika kizazi chake, yani akimletea wahi kwamba watoto wako watakuwa hivi, utapata na hili na hili. Kwa hiyo Jibril alikuwa akimteremkia Fatima, na Fatima akizipewa mazungumzo na wahi na Jibril. Baina ya mazungumzo hayo kati ya malaika Jibril alayhi salam na Bibi Fatima alayhi salam, alikuwako Imamu Ali bin Abi Talib alayhi salam akiandika mazungumzo hayo. Kwa hiyo tawa Ali kashaka kuandika mazungumzo baina ya nani na nani? Fatima radhiallahu anha na Jibril alayhi salatu wassalam. Mfahamu? Kisha akayakusanya kuwa kitabu, na huo ndiyo msahafu wa Fatima. Mnaelewa msahafu wa Fatima? Kama ni Jibril alikuwa akimteremkia nani? Fatima akimpa maelezo, na Ali alikuwa akiandika. Swali linakuja, kwanza hata msiseme kwamba hiyo ni Qur'an, uko wapi msahafu huo? Tumeelewana? Sasa maelezo haya ameyatoa kwenye kitabu Al-Kafi, kwenye usulu Al-Kafi. Huyu Mayunga anavyodai kwenye tafsiri yake katika ukurasa niliosoma, ukurasa wa 207 wa tafsiri yake hii chapa ya pili, kwamba msahafu si jina la Qur'ani pekee, lakini anathibitisha kwamba Ali bin Abi Talib aliandika mazungumzo yaliyojiri baina ya malaika Jibril na Fatima, jambo ambalo ni uongo, lakini wanalizungumza wao, na alipokusanya mahali pamoja ikawa ndio msahafu wa Fatima, ambao wao hawajui ulipo kwa hivi sasa. Ukiwauliza kama kuna kitu hicho, lakini wajua ulipo, lakini wanafanya takia, wanajua ulipo na uko vipi na wanafanya takia. Sasa kitu kingine cha kuongezea, wanadai kwamba msahafu huo si Qur'ani, Hili ndio jambo ndio baya zaidi ambalo ni jambo la uongo. Sasa mimi kwa kuzungumzia msafu wa Fatima, je, ni Qur'ani au si Qur'ani? Huyo anasema si Qur'ani Bayunga. Abdulianati kwenye kitabu chake pia vile vile Shia na Qur'ani ukurasa wa 18. Hii kitabu Shia na Qur'ani majibu na maelezo vimegaiwa sana hapa Arusha na watu wengi wako navyo na wengine wametashia hapa sababu ya kitabu hiki. Sasa kwa ukurasa wa 18 anasema msahafu wa Fatima si msahafu wa Qur'ani. Maana hamna aya yoyote humo wala maneno yoyote yaliyofanana na aya ya Qur'ani. Neno msahafu hapo limetumiwa tu kwa maana ya mkusanyiko, mkusanyo wa suhufu, yani karatasi, si kwa maana ya Qur'ani. Mmenielewa? Kwamba katika huo msahafu wa Fatima, kwa sababu kwanza nikirudi juu, aliposema msahafu wa Fatima, akasema hili ni dalila saba na Sheikh Muhibuddin al-Khatib, kwamba Shia wana msahafu uitwao msahafu wa Fatima. Sheikh Muhibuddin al-Khatib katika madai yake anaeleza kwamba sisi Ahlu Sunnah wal Jamaa hatuwezi kuwa pamoja na Mashia. Dailaki katika madai yake aliyotoa, dailaki la saba asema kwa sababu Shia wana msahafu wa Fatima. Abdul Nasir anamjibu Muhibuddin al-Khatib, anasema hili ni dailaki la saba kwamba Shia wana msahafu uitwao msahafu wa Fatima na ambao ni tofauti na msahafu walionao Waislamu. Asema na hilo ni kweli kwamba Shia wana msahafu wao, lakini asema lakini neno msahafu hapo halina maana ya Qur'ani. Simenielewa? Abdul Nasir Mayunga wanakubali kwamba kuna msahafu unaoitwa msahafu wa Fatima, lakini wanawadanganya Mashia na wengineo katika Ahlusunna katika Waislamu wasiojua kusoma vitabu au waliojua kusoma vitabu lakini vitabu hivyo hawana, kwamba huo msahafu wa Fatima si Qur'ani, ni maneno tu, mazungumzo tu ya baraza kama kijiwe tu, lakini Ali akaamua kuyakusanya, yani mazungumzo kwenye kijiwe hivi Ali akayakusanya ukawa msahafu wa Fatima si Qur'ani. Sasa angalia madhara ya kusoma maneno ya waandishi waongo. Mimi nilipojaribu kufuatilia swala hili katika usulul kafi, hii ni usulul kafi, yani nini al-kafi, hii ni al-furu katika al-kafi, sababu zipo al-furu ar-rawda na al-usul al-furu na ar-rawda. Sasa hii ninayosoma hapa ni juzuu ya 8. Juzuu hii au chapa hii imechapishwa na Ansarian Publication, yani muasasa Ansarian litibaati wal nashr, ambayo iko wapi? Qum Iran. Qum Iran, yani vitabu hivi vinachapishwa Iran, kimechapishwa mwaka 2005, yani baada ya mapinduzi kwa miaka mingi tu kitabu hivi kitachapishwa. Katika ukurasa wa 1959 kwa kitabu hiki nilichokitaja cha Kishia, nataka mkumbuke mwana kumbukumbu za kutosha kwamba hapo nyuma tumesoma maneno ya Sharafuddin al-Musawi kwamba wa ahsanu ma jamaa minha al-kutubu al-arba'a fahiya marji'u al-imamiyyati fi usulihim wa furu'ihim min as-sadr al-awwal ila hadha az-zaman ila hadha az-zaman wa hiya al-kafi wat-tahdhib wal-istibsar wal-lahburuhu al-faqih fahiya mutawatiratun wa madaminuha maqtu'un bi sihhatiha wal-kafi aqdamuha wa a'zamuha wa ahsanuha wa atqaluha. Kwa yote aliyomo humu ni maneno ya sawasawa sahihi, hayana shaka kwa upande wa Shia. Sasa anaeleza katika hadithi nambari 1014758 katika mlango unasema risalatu minhu alayhi salam ilayhi aidha, anasema kwamba Abu Basir alikuwa akizungumza na Abu Abdullah alayhi salam, yani Jaafar al-Sadiq, akamwelezea kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alikaa na masahaba zake, akatokea Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, akamfananisha Ali na Isa bin Maryam. Sema Ali kafana na Isa sana, masha Allah. Al-Harith bin Amr al-Fihri alipoyasikia maneno yale akamwambia, ah Muhammad, wewe utosheki na kuwatawalisha ndugu zako katika Bani Hashim, umetutawala wewe, kadhalika watakuwatawalisha Bani Hashim? Akawa anampinga Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema kama ikiwa ni kweli haya anayosema Muhammad, basi Allah niteremshie adhabu, tuteremshie adhabu in kana. Asema fa amtir alaina ijaratan min as-samai aw atina bi'adhabin alim. Al-Harith bin Amr al-Fihri akasema maneno haya. Mtume akamwambia ondoka hapa kama utaki, basi akaondoka Al-Harith bin Amr al-Fihri akaenda zake. Falamma walla, alipoondoka Allah tabaraka wa taala akampiga kwa jiwe kutoka kwenye utosi wake likatokezea kwenye duburi yake. Pale pale asema sasa kwenye Al-Kahfi asema hivi: ثم أتى الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيشوك يا وحي فمتوم صلى الله عليه وسلم. فقال امتوم يا كثيما. يعني قرآن كترمك سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين بولاية علي ليس له دافع من الله ذي المعارج. كشوما على هيو. هين يوصل الكافر. Sasa asema, kal, kultu, juiltu fidak, inna la nakarauha hakadha. Abu Basir akashtuka. Hanya Abu Abdullah, sisi atisome Qur'an hivi, muna wewa soma hivi. Kal, akasema, fakala, akasema yule Abu Abdullah, hakadha, wallahi, nazala biha Jibra'ilu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Akasema hivi hivi, wallahi, ndivyo alivyoteremka nao Jibrili kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakutosheka, nataka niwathibitishie kwamba hawa ni waongo. Asema tena wahakadha, wallahi, wahakadha huwa wallahi muthbatun fi mushafi Fatima alaiha salam. Na hivi hivi ndivyo ilivyothibitishwa katika msahafu wa Fatima kwamba aya hii na sura hii imeandikwa hivi hivi kwenye msahafu wa nani? Wa Fatima. Abdilenasi yasema humo hamna aya hata moja wala neno lolote linalofanana na aya ya Qur'an. Nani ni kadhab? Nani mwongo baina hawa wawili? Nani mwongo, ni huyu au huyu? Hiki kitabu tunachoambiwa kwamba ni katika vitabu ambavyo ni marejeo vya Shia Imamia, kitabu hiki ndicho kilichojaa uongo na mwandishi wake ni mwongo, au ni Abdul Nasir Mshia ambaye ameusoma bado hajaujia Ushia, hajaujia Ushia? Maana huyo na matatizo ya tungu nzima ya maulama wakubwa waliopita katika enzi hizo. Sasa uone kwamba wewe wadanganywa na vitabu vya Kiswahili. Sasa ikiwa kuna msahafu wa Fatima na upo kwa sababu na waandishi wao wa kisasa na ulama wao pia bado wanaendelea kulithibitisha hilo. Kwa mfano huyu hapa ni Muhammad Hadi Maarifa. Huyu ni nani? Muhammad Hadi Maarifa, mwandishi wa Kishia mwenye kitabu Siyana tu Al-Qur'ani min at-tahrif, kuikinga Qur'ani na upotoshaji. Ameitetea itikadi kwamba Shia hawana itikadi hiyo, hivi na hivi kajitetea, lakini muongo siku zote Allah anampendezesha. Kitabu hiki kimepitiwa na kundi na jopo la waalimu wa mji wa Qum iliyopo Iran, ndio wamekipitia kitabu hiki, kikatawanya kitabu hiki kwa maslahi ya Uislamu kama wanavyodai, kwa maslahi ya Ushia. Huyu bwana katika anayezungumza, sikilizeni kwa makini. Sitaki leta uchochezi. Nazungumza leo ndani ya kitabu vya Mashia Ithna Ashariya. Na si vinginevyo. Katika ukurasa wa 269. Ukurasa wa ngapi? 269 wa kitabu hiki Siyanatul Qur'an min at-tahrif. Naamini kwamba mashia wengi walitoshaya hawana kitabu hiki. Siko maana mashia wote hawana, katika baadhi ya maktaba zao unaweza kukikuta. Lakini wengi, shabab, vijana, wazee na wengineo, hawana haja kusoma kitabu kama hivyo vya tazani. Basi vipi, sisi tuseme hivyo bwana. Sasa huyu bwana anasema katika kuzitaja dalili zao, anasema النوع السادس سمبولي ستة روايات وردت بشأن فساطيط تضرب بظهر الكوفة رواية يا ستة نمنا يا ستة رواية زلزوكوديا كويلزيا فساطيط فساطيط ni nyumba zilizotengenezwa kwa ngozi au kwa manyoya ya wanyama. Kwa ufupi, ili tuende pamoja, kuna hadithi Shia wanasema kwamba Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu siku moja alikuwa akisema kwamba mimi najiona kama kwamba niko kati kati. Hadithi moja kutoka kwa Asbugh bin Nabata anasema Ali kaanni bil ajam, kana kwamba mimi niko na Waajemi. Fasatituhum fi masjidi al-Kufa, nyumba zao ziko pambizoni mwa msikiti wa Kufa. Yuallimuna an-nasa al-Qur'ana kama unzil, Waajemi hao wanawafundisha watu Qur'ani kama ilivyoteremshwa. Kultu al-Asbugh bin Nabata akasema, nikasema mimi ya Amir al-Mu'minin, awalaysa huwa kama unzil, hiyo Qur'ani kwani haiko kama ilivyoteremshwa? Maana watuambia Waajemi watakuja kuwasomesha watu Qur'ani kama ilivyoteremshwa, kwani hii haiko kama ilivyoteremshwa? Sikizeni maneno haya, anasema faqala la Ali, akasema hapana, muhiya minhu 70 min Quraysh bi asma'ihim wa asma'i abaihim, yamefutwa katika hiyo Qur'ani majina 70 ya Makuraishi na majina ya baba zao. Hii Qur'an ilikuwa ina majina 70 ya Makuraishi, yamefutwa yote na majina ya baba zao. Wa ma turika Abu Lahab, na hakuachwa Abu Lahab, kwa sababu Abu Lahab ametajwa kwenye Qur'an. Kwa hakuachwa Abu Lahab illa izraa ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa kwa ajili ya kumfedhesha mtume sallallahu alaihi wasallam. Limadha? Asema liannahu ammuhu, kwa sababu Abu Lahab ni ammi yake mtume. Kwa hiyo waliandika Qur'an na kuikusanya, wakaondosha majina yote yao na baba zao, wakawafika baba zao, wakaacha jina la ammi yake mtume sallallahu alaihi wasallam ili wamwaibishe. Sasa Muhammad Hadi Maarifa asema sampuli ya sita ni zile riwaya zilizokuja kuelezea hadithi ya Fasatit iliyopokewa kutoka kwa Al-Asbugh bin Nabata. Hadithi hiyo inaelezea siku zile atakazodhihiri Mahdi al-Muntazir ajjala Allahu faraja al-Sharif litaalimi nnasi qiraati al-Qur'an, kwa ajili ya kuwafundisha watu kusoma Qur'ani. Wifqa, anasema sikiliza maneno, Qur'ani iliyo sawa sawa ma jama'ahu al-imamu amiru al-mu'minina alayhi salam, ambayo iko sawa sawa na vile alivyokusanya amiru al-mu'minin alayhi salam. Qur'ani hiyo ambayo ina majina hayo 70 ambayo hayakufutwa, ataje kuifundisha nani? Mahdi. Fa as'abu ma yakunu ala man hafidhahu al-yawm, Qur'ani hiyo itakuwa ngumu sana kwa yule aliyehifadhi hii Qur'ani ya leo. Mnielewa? Hiyo Qur'ani hiyo atakayokuja kuifundisha Mahdi itakuwa ni ngumu kwa yule aliyehifadhi hii Qur'ani ya leo. Fa as'abu ma yakunu ala man hafidhahu al-yawma li'annahu khilafu at-tartib al-ma'hud, Qur'ani hiyo itakuwa ni ngumu zaidi kwa yule aliyehifadhi Qur'ani ya leo, kwa sababu iko kinyume na utaratibu, hiyo iko kinyume na utaratibu uliozoelewa. Kwa hiyo huko pangoni aliko Mahdi kuna Qur'ani. Qur'ani ambayo iko sawa sawa na alivyoteremsha Allah. Qur'ani ambayo iko katika mpangilio mwingine tofauti na hii Qur'ani tuliyonayo. Ukijitia kimbele mbele kuihifadhi Qur'ani ya leo, ile sawa sawa itakayokuja itakushinda. Sasa iliyo bora tusubiri hiyo ili tuisome kwa urahisi, au tuihifadhi hii ili tupate shida na hiyo ya sahihi? Hamuoni kwamba Uyahudi unachungulia hapo nyuma ya pazia? Huu ni Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait. Haya ni maneno yanazungumza na mwanachuoni wao, na hiki ni kitabu chao. na wao watueleze kwamba hapana, huyu si mwana wachuoni wetu, na hiki si kitabu chetu. Basi waseme hivi, au wewe hukuelewa, sawa sawa ni hivi na hivi na hivi. Lakini siku kaa darasani ukaanza, ah, sasa yule amekuja, sisi wenyewe tushaanza kuungana pamoja, yeye amekuja kutugawa, ah, yule amekuja hakuzungumza chochote, ni matusi matupu. Hayo si maneno ya kielimu, si maneno ya kielimu. Sisi tunathibitisha mambo kielimu. Hatuwezi kuwa pamoja na Shia na Asharia kwa sababu ima wao au sisi ni makafiri, wao makafiri au sisi makafiri, lakini hakuna shaka juu ya kufuru yao. Kwa haya wanayosema kwamba Qur'ani imepotoshwa, bila shaka wao ni makafiri. Mimi siwahukumu wote mpaka wasiojua, tunasema ule ushia wenyewe na wanawachuoni wao wanayosema wanayojua ni makafiri. Sasa hawa tunawasimamishia hoja wakajitia hamnazo, hawasikii, na wao wataungana hukumu ya mashaka zao. Lakini asiyejua Allah amempa udhuru. Lakini akisimamishiwa hujja, udhuru unaondoka. Idha qamat alhujja wattadhahat almahajja khalas, hukumu inathibiti. Kwa hiyo fahamuni kwamba haya ndiyo yaliyomo katika vitabu vya kishia vya kutegemewa. Kisha sema faqad allala albaqiru alayhi salam wajha as-su'uba hiya almukhalafatu fi at-ta'lif ay an-nadhma al-qa'ima bayna suwarihi wa ayatihi. Al-Imam al-Baqiri ametoa sababu namna ya ugumu, nao ni kutofautiana mtiririko na utungo wa hiyo Qur'ani baina ya sura zake na baina ya aya zake. Qur'ani hiyo aya zake zilipopangwa tofauti na hii. Na hili niliwasoma baadhi ya waandishi kitabu kidogo kabla ya kuyasoma neno haya, nikawa nina wasiwasi. Hawa mbona wanasema wanaishiria kama wana Qur'ani nyingine? Naye ni huyu Jaafar Subhani katika kitabu chake Ahlul Bait fi al-Qur'an. Ana kitabu cha Ahlul Bait fi al-Qur'an, ni kuna kitabu cha Kiarabu. Anaeleza kuhusiana na aya inayosema innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bait wa yutahhirakum tathhira. Asema aya hii si mahala pake. Haiko mahali pake. Imekuja kuwekwa. Hii ni aya ya kujitegemea, iko mahali pingine, lakini waliokusanya wamekuja kujichomeka hapa. Kadhalika yule mwana wa chuoni wao simkumbuki jina lake, kitabu chetu al-Imama al-Mufaffar nadhani. Pia hili analizungumza kwamba hii aya hapa ilipo si mahala pake. Ukisema si mahala pake, pake ni wapi? Lakini baadaye kuja kusoma maelezo yao nikagundua kwamba wao wanaitakidi kwamba hiyo Qur'ani yao ilivyo iliyopangwa na Ali bin Abi Talib, iliyokusana na Ali bin Abi Talib, iko tofauti na hii katika mpangilio wa sura, kadhalika katika mpangilio wa aya. Wao wanaposoma Fatiha sivyo wao wanaposoma Fatiha nyingine, sura zake ziko tofauti. Tumeelewana? Tawaje wa moja sisi na wao. Tawaje wa moja. Kwa hiyo nasema li'anna mushaf al-imam amir al-mu'minin alayhi salam kana ala adaqqi at-tartib. Kwa sababu msahafu wa amir al-mu'minin alayhi salam ulikuwa katika mpangilio ulio mzuri sana, kuonyesha kwamba huu tulionao hauko katika kiwango hicho. Wifqa ma anzala Allah, uko sawa sawa na alivyoteremsha Allah, kuonyesha kwamba huu hauko katika yule mpangilio na usawa anaotaka Allah. Tamaman, kwa ukamilifu tena. Min ghairi tahwili, pasi na kuzidisha, kuonyesha kwamba wao katika Qurani yao, Qurani hii tuliokuwa nayo ina mabonde mabonde na mashimo mashimo, haya kwa sawa sawa. Maneno haya yawafurahisha Waislamu au Wakristo? Naona Wayahudi huyo. Yahudi yachungulia nyuma ya kazia la Ahlul Bait. Sasa asema wal ahadithu bi hadha an-namt ghayru qalil, na hadithi zilizokuja kuzungumzia namna hii sio kidogo. Wa hiya in dallat فإنما تدل على اختلاف بين مصحفه عليه السلام والمصحف الحاضر. ما هذا دليل zinaonyesha kwamba zikifahamisha basi nafahamisha kwamba kuna tofauti baina ya msahafu wa Ali na msahafu tuliokuwa nao hivi sasa. Uko wapi huo msahafu wa Ali? Ndio kuna mmoja alinitosali anasema kuna mwanaharakati mmoja alipelekwa Iran, aliporudi akasema mimi nimekwenda Iran, nimerudi hapa, mbona sijaona msahafu wapi? Ulikwenda kuchungulia wapi wewe? Supermarket? Kwenye mahali gani ulikwenda kutafuta? Ndio useme kwamba sikuona msahafu wa Ali. Uliona kwamba unaweza kuupata wapi? Yani waweza kusema ukafika kule ma ukaingia lepra mashine akwambia chofu ya kwamba wewe ni msafari wewe ni msafari wewe hamtaruna alaini alkadhib wamba tazama tazama angalia tafuta uko wapi msafu Ali uko wapi msafu Fatima watazingia uongo ukaona kweli bwana hamna bwana hamna kabisa basi ukaambiwa kaa hapa siku tatu angalia tafuta tu ukiuona kwambie sisi kuna msafu mwingine zaidi ya huo wamba la kwa warudi maridhika kabisa mimi nimekwenda mpaka Irani nimeutafuta msahafu wa Ali sijaupata uliutafuta wapi sasa tuwaulize hawa wanaosema kwamba msahafu huo na huu unatofautiana uko wapi jawabu limetoka tukaeleza kwamba msahafu huo uko pangoni na Mahdi uko wapi pangoni na Mahdi kwa hiyo fanyeni subra msahafu huo uko kamili na si msahafu wa Qur'ani tu kuna Qur'ani, kuna Taurati, kuna Injili, kuna Zaburi. Vitabu vyote vinne. Kuna Al-Jafru Al-Abyad, kuna Al-Jafru Al-Ahmar, kuna Al-Abita, kuna Namus, na kuna Mushaf Fatima, na Mushaf Ali, na vinginevyo na vile katika kutubu samawiya. Vyote wako navyo. Al-Jami'a, hiyo Al-Jami'a tumesema waita the big parchment. Kitabu kubwa lina yadi 70. Itabebwa na wheelbarrow naona. Sasa kitabu la sampulio kitabu la vipi? Hao wanayazungumza wenyewe. Katika Al-Kafi yamo na vitabu vinginevyo wanathibitisha hivyo. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo yote niliyozungumza katika mhadhara uliopita na haya niliyozungumza sasa hivi na yaliomo ndani ya kitabu chetu sijamzulia sia hata neno moja. Ni kuzinukuu hoja zao na kuzinakish na kuzidhihirisha kwa watu. Na yale wanayozungumza kinyume tukayathibitisha uongo wao. Na hii ni amana, tukayadhihirisha yale ambayo wao wanayasema tofauti. Kadhalika tukayataja yale ambayo wanawazulia ahli sunna, kwamba ahli sunna na wao pia wana kauli za kusema kuwa Qur'ani imepotoshwa, tukayabatilisha yale yao ya uongo, kwamba si kweli katika msimamo wa ahli sunna wal jamaa Qur'ani ni hii hii, hakuna msahafu wa Umar wala wa Abu Bakr wala msahafu Ali wala wa Fatima, msahafu ni mmoja, ni Qur'an. Innahu kitabun aziz. Hicho ni kitabu kitukufu kabisa. Tunasema la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Na yote atakayedai kwamba Qur'an tuliyonayo imepotosha japo herufu moja, fa huwa kafirun kharijun min al-billah. Sasa tukiafikiana kwenye hukumu hiyo, basi tuwafikiane kwenye kuwahukumu wanawachuoni hawa wa Kishia. Tukiwa hukumu wanawachuoni wa Kishia kwamba ni makafiri na vitabu vyao ni vya kikafiri, dini yenu mtaichukua wapi? Hili ndio swali la msingi. Tumeelewana jamani? Je, wakati wa swala maghrib umefika bado? Bado. Ha? Bado kada dakika ngapi? Ili tuendelee kidogo. Naam? Na? Bado dakika mbili. Basi wa tungesitisha hapa ili tuendelee tena inshallah baada ya salati al-maghrib. Tuendelee kidogo na baadhi ya mambo. Kuweka wazi zaidi alafu tupe nafasi ya maswali. Na karibu tena. Saa moja kamili. Kamili. Kwa baada ya ngapi? Ujiandaje? Basi watu wajiandae. Kwa hiyo kama shekhe sasa hivi hajaletwa kwa kukimbia na basikeli bio kwa gari wakamchukua shekhe akaja wakaja naye. Hatutaki kuondoka tukaacha acha maneno. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.